gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 69. adása. Itt van velünk Dragon. Aliho. Neo. Üdvölet. Tomcat. Hello. Én pedig Blogin vagyok. És ez egy nagyon jó szám, ez a 69. Nagyon örülünk neki. Annak nem annyira örülünk, hogy amíg a múltkori adásban egy elviccelődgettünk, arra a szomorú híre értünk haza, hogy egy számunkra nagyon fontos és nagyon tisztelt ember már nincs az élők sorában, köszönhetően az általunk igen sokat emlegetett világösszeesküvésnek, mert sajnos csak annak nevezhetjük, hogyha egy Soros György által kilóra fölvásárolt országban valakit meggyilkolnak, és ugye mostanára már mindenki tisztában lehet a hírekkel, igen, természetesen Rózsa Flores Eduardóról van szó, akiről éppen ma derült ki, azt már eddig is tudtuk, hogy valójában semmiféle merényletre nem készült semmiféle elnök ellen, de ma derült ki, hogy nem egyszerűen egy tűzharcba lelőtték, hanem elfogták és több órán keresztül kínozták őt, majd agyonlőtték, tehát ugye a szokásos kommunista módszerrel tették el lábaló szerencsétlen, hogyha lehet ilyet mondani. Hát ennyit ér ez az Evo Morales nevezetű nigger cigány, micsoda, ő indián? Indián. Hát nem csodálom, hogy írtották őket annak idején. És vajon mennyit ér ez a Magyarország, amelyik reakcióként átkutatja Eduardo házát, gyakorlatilag semmiféle kegyeleti lehetőséget nem adva. Most képzeljük el a jelenetet, hogy a menyasszonya Eduardónak megtudta a hírt, és hát ő nyilvánvalóan elég hamar tudta, hogy a mi köreinkben ez nyilvánvaló volt, hogy itt leszámolásról volt szó, nem tűzharcról és nem merényletkísérletről, és még benn volt a szekrényben a menyasszonyi ruha, és kimennek a rendőrök kutakodni. És aztán ilyeneket mondanak a tévében, hogy lőfegyvert foglaltak le. Ami kerestek. Kerestek. Ebből lett az, hogy lefoglalták. Igen, tehát szóval ennyit ér ez a magyar vezetés, amelyik most hát rokona, nagyon jó rokonságot mutat ezzel a kommunista diktatúrával, mert ugye ez az, amelyik legyilkolta ezeket a magyarokat. Illetve hát Tóásó, bár túlélte, azért őt se irigyeljük, mert őt is eléggé megkínozták. Képeken is látszik, de ott kevésbé. Most derül ki, hogy az egyik fényképen a Edunak az írbarátja, akit szinte nagyon lőttek, a Mike, annak dróta hátra volt kötve a keze. Tehát ő valószínűleg így vett részt a tűzharcban, hogy így könnyítésképpen nem tudom. Olyan kemény csáv, hogy hátra köti előtte a kezét, de hát le is győzték, láthatjuk. Tehát sose kössük hátra a kezünket tűzharc előtt. És ez egy kicsit azért kegyeletsértő volt, úgyhogy elnézést. Gondoltunk rá, hogy üresen hagyunk egy széket Edunak, de sajnos nincs több székünk, csak amin ülünk, úgyhogy képzeljünk ide egy széket, amire Edu azért nem ül le, mert ő is azok közé tartozik, akiket már meghívtunk a stúdióba, akárcsak korábban szarklágot át, és hát nem tudott eljönni, pontosan azért, mert ugye Dél-Amerikában tartózkodott, már elég régen ott van. Úgyhogy egy perc csenddel fogunk adózni az ő emlékének most. Nem tudom, mennyire hallottátok, hogy a udvaron éppen ezt a pillanatot ragadta meg a házmester, hogy végig lángassa a kukát az udvaron, és hangosan kúrjongatva adjon hangot valaminek, ami minket a legkevésbé sem érdekel. Egyébként egy megjegyzés még az esethez. Egy állakon kitiltódott-e Edo halála után, amiért revizionálta Eduardo életét, illetve az abban történteket. Nem ezzel van a probléma. Ahogyan egyébként önmagában azzal se lenne gond, probléma, hogyha egyes fehér hátterű hírportárokon, ahol most a főszerkesztő dörgedelmes hangú cikkben jelezte, hogy ők bizony elhallgatnak mindenkit, aki ezt így leírta, nem felel meg az ő értékrendjüknek, hát legalább már végre leírta. Nem az a baj, hogyha vizsgálgatnak valamit. Ki lehet jelenteni utólag, hogy ugye buzi volt, akkor menyasszonyát biztos dísznek tartotta. Ki lehet jelenteni ugye azt is, hogy ugye anarchista, ateista, sőt kommunista, ateista vonalra indult, hiszen ez egyébként igaz, bár hozzáteszem, hogy hitelesebb, ezt már kifejtettem korábban, az a személy, akinek látom a jelen fejlődését, mint az, aki 10 éves korától turul madarat ereget, és 20 év alatt nem változott semmit, mert akkor az nem tanul semmit az életében. Olyan nincs, hogy valaki az első perccel a helyes utat járja. Nekem az hitelesebb, hogyha valaki fejlődőképes. Egyébként pedig, aki a hazáért tesz, és Na mindegy, ezt még ki is fejtem, hogy aki a hazáért tesz, az függetlenül attól, hogy melyik oldalhoz tartozik, tiszteletre méltó személy. Azt szokták mondani, hogy neki nem ez a hazája, hogyha nem itt Magyarországon Bajnait lelövöldözve halt meg. Valóban örültem volna, hogyha itthon lövöldöz, de azért hagyjuk meg neki azt a jogot, hogy eldöntse, hogy hol van rá szükség, vagy ő hol szeretne segíteni. Azért tegyük hozzá, hogy ő harcolt volna itt is, de pontosan azért ment el egy olyan országba, ahol egy kicsit komolyabban mennek a dolgok, mert egyszerűen komolytalannak tartotta ezt az úgynevezett nemzeti ellenállást, ami itt volt. Hát nem tudom, ebből mennyit mondott el például Torockai Lászlónak, állítólag nagyon jó barátok voltak, mondjuk egyébként tényleg, de nyilvánvalóan azért tettő is egy-két kritikát ebbe az irányba, hogy itt lehetne azért többet is tenni. Hát ő azért tüntetgetni. Ezredes, tehát ő a harcos ember volt a szó szoros értelmében. Nem várható el tőle, hogy részt vegyen, ami tojásdobáláson és hangos tüntetgetésen, meg rendőr felé követ haigálós bohockodásainkban, hanem ő úgy döntött, hogy tesz is valamit, és ott volt rá szükség. Mindegy kegyeletsértőnek gondolom, és ezért tőlünk nagyon távolinak azt, amikor valaki a halál másnapján már támadja őt. Kellett volna ezt előtte a szemébe, megnéztem volna ezt a találkozót egyébként, amikor Eduardónak a hírportál szerkesztői a szemébe mondják, hogy mik a problémáik velük. Az ugye egy korrekt dolog, vagy várnak egy hetet. Ma már lehet kritizálni Eduardót és beszélni az életéről, mindenkinek lehet, de az, hogy másnap a kegyelettel teli és megemlékező cikkek alá a saját kis szaros jogkörödből kiindul, vagy tudsz írni hozzászólásokat, meg úgy össze tudsz tenni két mondatot, azt is, ugye milyen minőségben elkezdesz poskondiázni egy halottat, hát ez igazából az egyik legkomolyabb erkölcsi bűnök egyike. Én egyébként azért tiszteltem Eduardót, mint Vajsnáva, mert most megint egy kicsit a gitáról fogok beszélni. Ugye a mi vallásunk az úgy tartja, hogy Isten igazság az egy van, mondjuk minden vallás ezt mondja valójában. A nemzet az csak az Isten igazságon belül egy egység. Tehát igen, létezhetnek ilyen harcosok, sőt bármilyenféle emberek, nem csak harcosok, akik az Isten igazságot több nemzeten belül is szolgálják. Na ez az, amit a feje tetejére szokott állítani egyébként a zsidó retorika, amikor azt mondják, hogy világpolgár. Hát kérem szépen, így lehet valaki világpolgár, mint ahogy Edu, hogy mindenhol ugyanazt az igazságot képviseli, és ugyanazt az Istent látja. Ő egy sátria volt, ugye négy kaszt közül, négy indiai kaszt közül a harcos kaszt, és pontosan megfelelt a mindannak az elvárásoknak, amit életében követnie kell egy Istenhez hűséges harcosnak. Ő az iszlám követője volt, ugyanezek az elvek vannak egyébként lefektetve a Koránban is, sőt a Bibliában is, hogy hogyan kell élni egy harcosnak. Én azt mondom, nyugodjék békében, most biztosan sokkal jobb helyen van, mint ahol a eddigi, ha jól emlékszem, 40 évet élt, vagy 49-et, majdnem 50-et, bocsánat. Tehát biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb helyen van most, mint ahol eddig, és egy sokkal jobb életet él, én ugye hiszek a életvándorlásban, jó szolgálatot tett itt a Földön az isteni rendnek, én úgy érzem. Ellentétben egyes fehér hátterű hírportálokkal. Ő tényleg egy olyan valaki, akinek nem is, ha nem is a tetteit minősítjük, mert mondjuk ne ezt tegyük, hogyha eddig őt nem emlegettük olyan gyakran, nem most kezdjük el, de ahogyan élt, és ami ilyen követelményeket támaszt mindenkivel szemben, aki hasonló módon képviselni szeretne a saját értékrendjét, legyen akár baloldali, jobboldali, bármilyen polgár, az azért követendő példa. Nem véletlenül születik valakiről film, vagy könyvek tucatjai, az az ember az valamiért érdekes, és óriási veszteség, hogy egy ilyen ember aki magát közülünk valónak tartotta, elveszett, mert olyan valakit vesztettünk el, akit nem fogunk tudni pótolni, és hogyha bárki őt kritizálja, azért gondolkodjék el, hogy ez az ember feltételezhetően a háttérből azért sok olyasmit megtett, amit nem írt a neve mellé, vagy amit nem lehet róla tudni, és ez hiányozni fog, mert ezután ez nem történik meg. És a jelenleg regnáló hatalom részéről is ez egy idézőjeles elismerésnek számít, hogy egy kurva lépést nem tettek azért, hogy Eduardót, ugye mint magyar állampolgár, magyar földön temessék el. Ezzel szemben a horvátok egyből ugrottak. De azért, hogy ők szeretnék eltemetni. A horvát titkosszolgálat ugyanúgy elkezdett piszkoskodni, mint a magyar, mert most például Szent Lászlóra kivonultak, és elkezdtek kikérdezgetni mindenkit, aki az ájvíz szerint kapcsolatban volt vele. Tököztük például 12 éves kislányokat is, tehát ugye ott is változnak az idők. 91-ben még megköszönték neki, hogy harcolt, meg ezredes volt, meg őrnagy volt, meg a Tudjman kitüntette. Most már egy kicsit gyanús, hogy már nincs háború, meg annyira nem kell, meg ugye az országot is úgy csöndbe eladogatták, még ha nem is annyira, mint Magyarországot. Úgy tudom, hogy ő azt kérte, hogy Szabászról temessék el. És ez így is fog történni. Bolíviában eltemették egyből. Hát az ottani temetés az annyi, hogy berakták egy fiókba így a kripták között, mert ott nem annyira temetnek ott a hegyek között, nincs hová. Úgyhogy nem lesz olyan bonyolult exhumálni. Jó hír viszont, hogy Eduardo blogját kedves olvasóink megmentették, többen is neki ugrottak a lementegetéséhez, és PDF-ben eltették. Ez azért érdekes, mert nem csak a versei és a kis elemző írásai szerepelnek ott, hanem jó néhány olyan cikk, ami igencsak az épülésére szolgálhat bárkinek, aki elolvassa. Hát egy író ember volt, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ő az ökrével futott előre és ütött, akit látott, hanem ő egy gondolkodó ember volt. Azt különbözheti meg Petőfitől, hogy harcolt is. Igen. Valóban, hát Balassi Bálinthoz szokták őt hasonlítani, ami azt mondják, hogy ez hülyeség, mert van egy ilyen berögződés, hogy a régen élt emberek közül a nagyságok azok olyan nagyságok, hogy nem lehet őket a maiakhoz hasonlítani, mert azok szarok. Tehát mondok egy példát egy korábbi cikkemről, hogy nem lehet József Attilát Kovács Ákoshoz hasonlítani, mert az hogy néz ki? Hát a Kovács Ákos az így a rádióban van. Kérem szépen, nyugodtan lehet, ugyanígy lehet Edut is Balassi Bálinthoz. Sőt, én nem hasonlítanám Kovács Ákos József Attilához, mert többre tartom, de hát ez már egyébként egy személyes véleményem. Kovács Ákosról nem tudom, hogy agyilag beteg lenne, hogy József Attiláról viszont igen. Ezt most hagyjuk. Pénteken 16 órától tüntetés lesz. Utána meg lehet sörözni. Bizonyán, de ezt a tüntetést inkább majd elmondjuk a vonatkozó hír kapcsán, ugyanis erről szól egy kis hírünk is. A lényeg az, hogy aki szeretne eljönni bombagyár sörözésre holnap, azaz pénteken, illetve amikor ezt a rádiót hallgatjátok, akkor ez már ma van, az jöjjön 16 órára a Roosevelt térre. Nem kell megijedni, hogy bazisok kordon lesz. Ez főkapitányi utasítás volt, hogy ahova mi megyünk, ott kordon legyen, de feloszlatva nem leszünk, csak lesz ott sok sűn. Ott egy kicsit majd így beszélni fogok, és sok furcsaság lesz, de a lényeg az, hogy gyertek 16 órára a Roosevelt térre, a Lánchíd-Pesti híd főjénél az akadémia előtt, de aki csak 18 órára tudja magát aktiválni, az jöjjön a Pólóbolthoz, Terézkör út 6. És vigyázzatok a piros operekkel. Vigyázzatok. Azt tegyük hozzá, hogy tehát azt most mondjuk, hogy hogyan jelentetted be a tüntetést, mert az ne sikadjon el, szerintem. A hírek között ez túl komolytalan lenne, úgyhogy most itt... Nem bejelentettünk egy tüntetést, hogy a tatárjárás tagadásáért szeretnénk demonstrálni, mert szerintünk nem volt tatárjárás, és mi ezt tagadni szeretnénk, nem voltak lenyilazó kamrák, meg ilyesmi. De a lényeg az, hogy úgy jelentettem be, hogy a tüntetés bejelentése, van ennek egy ilyen formai követelménye, le van írva a gyülekezési törvényben, hogy tartalmaznia kell a bejelentő nevét, címét, mit, meg mi lesz, hol lesz, miért lesz, és a szervezőket hogy különböztetjük meg. Na most én beírtam, hogy két fő, akik úgy különböztethetőek meg, hogy a vállukra egy saláta van celluxozva. Ezt így elolvasták a pékek, és mondták, hogy ez így nagyon érdekes, de ezt valahogy jelölni kéne, hogy szervező, tehát ezért írjuk rá, mondtam, hogy jó, ráírjuk a salátára alkoholos filccel. Úgyhogy úgy fognak kinézni a szervezők, ez benne van a hivatalos okiratban, hogy a vállukra ragasztott saláta, amin szervező felirat olvasható. Igen, valaki hoz fel salátát, külön megköszönjük. Különben kénytelenek leszünk mi venni. Még mindig szeretettel várjuk az adományokat Borisnak, aki megdobált a Demsky Gábort tojással. Eddig összejött kb. 19 ezer forint. Meg egy fejnyi tojás. Egy kb. Egy fejnyi csoki tojás, hogy majd legközelebb ezt várjuk hozzá. Tehát, igen, egy emberfejny nagyságú csoki tojást hozott egy kedves olvasónk, hogy legközelebb ezt vágja a Demskyhez. Ez remélem, hogy meg fog történni, amennyiben lesz rá lehetőség. És ha már ilyen támogatásról, meg adományozásról van szó, ezután szeretném megköszönni annak az egy darab lelkes gyárlakónak, aki hallgatta az adást, és különféle felszereléseket fog majd nekünk küldeni. Mármint a gárdának. Mármint a gárdának. De nem nekünk, pedig mi vagyunk a bombagyár. Hát, jó, de nekünk nekünk alkarvédő. Nekünk is kell, nem, mi Brendőnek akarunk öltözni. De nem nektek fogják küldeni, és itt szeretném megjegyezni a kedves hallgatóknak, hogy nincs nekik fölösleges rohampáncéljuk. Igen. Most tényleg utálok mindenkit, akinek nincs fölösleges sűfelszerelés. Vízágyú sincs, meg semmi, meg fú, na mindegy. A lényeg az, hogy a múlt héten szó volt arról, hogy lesznek ilyen támogatói pólók, ma ezt megvitattuk Tonkettel, vannak még különböző méretek. Valamit böfögtél, miközben a műsortervet írtam, én erre emlékszem. Azt mondtad, hogy oké. Okay. Igen, hogy hagyjál a békén, miről van szó? Tehát most már így élőadásban már elmondhatod. Jó, élőadásban. De csinálunk persze pólókat, és eladjuk neki kurva drágán. Így és... van, 4000 forintért lehet majd kapni, azt majd... A drágábbak lesznek, mint én. Jó, ezért támogatói. 4000 forintért lehet. Nagyon szép támogatói tetkó vannak rajta, stb. Állatú néz ki, majd szerintem TC kirakja az oldalra is, ugye. Hogy fog neki jelölni? Na mindegy, kell a pénz felszerelésre, és előzés az, az megy, az, megy a, az eredeti, mint a régebb óta létező magyar gárdához. A háték nagyon szép, a pólónak óriási ilyen cica. Elől is szép, de hát a legszebb, mert egy nagyon nagy cica ráírva, hogy magyar gárda, ilyen ezüst színű, tehát ilyet egyébként más Tomcat pólón szerintem nincs is ilyen festék. De van a kiváló Berninger kitüntetése van. Tehát tényleg ilyen ezüst csillog, és valójában nagyon is előre meg kis címer, és oda van írva, hogy egy pártoló. Tehát aki azt szeretné, hogy este a cigányok az aluljára agyonverjék, az nyugodtan adjon 4000 forintot a gárdának. Egyébként pedig a Borisra visszatérve, hogy ma hallottuk ugye a hírt, hogy a Demszki mester Salgótarjánban volt, és ott is megkapta a magáét állítólag. Ezúton is üdvözöljük kedves salgótarjáni barátainkat. Úgyhogy csak itt tovább. Láttátok azt a videót? Láttuk bizony, a Független filmnek van egy kitűnő felvétele. A Gusztos apja, én nem tudom, hogy be van-e baszva, de nagyon úgy néz ki, ordibál, hogy takarodj innen te szemét, és így lebütösi a kamerát, és közben így a Demszki mondja, hogy a tolerancia a szabad demokratáknak, a emberséges párbeszéd, és akkor néha ugye a vörös fejjel ordibáló, ez egy Gusztos tigrise, ahogy elnevezték. Óriási, érdemes megnézni. És az csodálatos még látni, hogy a Demszki olyan nagyon határozott fejjel beszél a hallgatóságnak, ami 7 főből állt, és ebből 4-nél volt diktafon, tehát valószínűleg a zsaktomunkatás. Az a durva, hogy többé ott ül a tök üres terembe, és utána nem engedik be, jött egy idősebb, hogy nem engedik be, mert hogy ő nem mehet be, és akkor ugye Demszki bevágva ugye megint, hogy hát mi mindenkit a kemblünkre ülelünk, blablabla. Miért nem engedik be? Stb. Tényleg hát a mi poénytüntetésünket döbben lesznek. Tehát így ez érdekes. Na hát persze, mert sörözni megyünk. Na, ez igaz. Programot is ajánlunk ma, nem is keveset, úgyhogy ceruzát, papírt, meg ilyeneket elővenni. Földjük. Hány van? Várj, ilyen hosszú program ajánlunk még nem volt. 1-2. Cserében nincsenek olvasói levelek. Olvasói leveleket nem teszünk be, mert most már az hagyján, hogy írtok, és mi leoltunk, de utána van, aki fölháborodik és megmagyarázza, úgyhogy ezt már teljesen nem bírjuk, úgyhogy nincsenek most olvasói levelek. Program nem is olyan írtatok, mert folyton leoltunk titeket. Remek kiállítás látható a Nemzeti Múzeumban és a Budapesti Történeti Múzeumban az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratáról. Bővebbet a www.tavaszihadjarat.hu-n. Kitjegyezném meg, hogy egy némi csámcsogás hallható a műsorban, mert Neo hozott nekünk egy tábla Milka csokit, és azt éppen tömjük a pofánkba. Személyes programajánlom április 27-e, ami jövő hétfő. 8:30-tól lesz a Csepeli bombagyár ügyének várhatóan most már tényleg végső tárgyalása. Újabb szakértői röhely lesz egyébként, most tűzvédelmi szakértőt vontak be. Helyszín a Pesti Központi Kerületi Bíróság, Markó utca 25, ez a mentőállomástól távolabb levő bíróság. A Paternosterrel szemben a második emeleten a 201-es terem, tehát 8:30 hétfőn. Na mennyibe kerülhetett ez már az államnak? Hát nem megy rendesen. De most csak nekem 1,5 millióba került eddig ez az ügy. Hát elég jó. Ez arról szólt, hogy ha nincs pénzed, akkor börtönbe kerülsz. Tehát állambácsi megvádol, van kurva sok pénzed, meg össze tudsz szedni, persze ezt nem zsebből rántottam, én sem előzti család dobálta össze, meg loptam, csaltam, hazudtam. És így. Palóc ifjúsági találkozó lesz a Budai Várban. Fiatal Palóc népművészek részvételével 2009. április 25-én szombaton 16 órától a Magyar Kultúraházában rendezik meg a Palóc ifjúsági találkozót a Kárpát-medence értékei elnevezésű rendezvénysorozatban. Érdekes előadások hallhatóak a palócság történetéről, történelméről, kultúrájáról. A rendezvényt megnyitja Harrach Péter, a Magyarországgyűlés alelnöke. Na már most elnézést, itt a Palócról jut eszembe, hogy ugye hát én ilyen műveletlen szar vagyok, de az a helyzet, hogy az elmúlt alkalmakkor két különböző rádióadásban is elkövettem butaságot. Ugye a legutóbb, mikor Neo is ugye vendég volt a Bombagyár rádióban, szóba került a Tamana, mint Kárpát azonos nevek, földrajzi nevek segédtudománya, és én ott elkövettem azt a marhaságot, hogy azt állítottam, hogy ezt a Tamanát bizonyos Barát Tibor nevezetű őstörténész fejlesztette ki, illetve kutatta. Ezúton követek meg mindenkit, különösen a Tamana segédtudomány felfedezőjét, dr. Vámos Tóth Bátort, ugyanis ő volt ennek a dolognak a kifejlesztője. A másik pedig még egy korábbi adásban, és ezt én így visszahallgattam, akkor vettem észre, hogy hoppá, hülyeséget mondtam. A Bomba Színházzal kapcsolatban, ahova továbbra is várjuk ugye a jelentkezőket. Tényleg nekünk ilyenünk is van. Bizony, bizony. Nos, tehát az Ide nekem az oroszlánt is idézetet természetesen Shakespeare-től vettük, de nem a Vízkereszt vagy amit akartok című előadásból, vagy színműből, hanem a Szent Ivánéi álomból. De hát ez minden, mindannyiunkat minősít, hogy nem szóltunk, amikor hülyeséget beszéltél, mert nem tudjuk fejből az összes Shakespeare darabot. Ami azt illeti, én azért lepődök meg időnként, hogy mennyi mindenünk valamit elkezdtünk szervezni, és nem lett belőle semmi még mindig, mert nem tudunk száz felé szakadni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ő egy szervező munkával hozzá tudna járulni ahhoz, hogy a Bombagyárnak ezek az elkezdett kezdeményezései, ezek vezessenek is valahova. Higgyétek el, érdemes, mert látjátok, hogy amit megcsinálunk, az mekkora siker, meg milyen jó, kezdve az emléktáblától, és még sorolhatnám. Tehát... Bombaszínházban jelentkezenek bombanők. Nem csak színészekre van szükség, hanem kéne valaki, aki menedzseli ezt a dolgot. Tehát ez nem sok munka, de hogyha sok pici munkát kéne csinálnunk, arra is elfogy az időnk. Tehát nyugodtan lehet jelentkezni. Én már emlékszem, hogy 2 éve is azt mondtuk, azt éppen a mérvégi adásban, hogy hihetetlen, hogy mennyi anyag és döbbenetes riport lehetőségek, hihetetlen dolgok úsztak el, mert nincs idő, és azon sírtunk, hogy hát ez mennyire rettenetes, de majd lesz. És azóta még kevesebb időnk, most még több olyan anyag van, amit meg kellene csinálni, és tényleg nagy hatású dolgokról van szó, csak a nagy hatású dolgokhoz nagyon sok munka kellene. Ez a csapatunk az bővül azért, csak hát sajnos elég ritkán, de például így került hozzánk Kesigomú, így került hozzánk Borisz, aki ugye a T-Bomba közösséget indította el, és ugye nagyon, nagyon lelkesen oda teszi magát a bombagyár ügyekben, lásd ugye Demszki Gábor megdobálása, így került elő Nagy Őrt, tehát lehet csatlakozni így a bombagyár tímhez, csak kéne. Csak valamit mutatni is kell, tehát nem úgy, hogy szeretnék jönni, mert 14 éves vagyok, és lesz 14 éve, mondjuk az, igen. De lehet, tehát elvileg lesz. Csak ugye akkor mutasd meg, hogy tényleg csinálsz valamit. Azon túl, hogy videoblogolsz a YouTube-on, mert az minket nem érdekel, meg nem fog meg. Egyébként néhány adással ezelőtt én nekem is volt egy ötletem, így gyorsan jött, hogy csináljunk beszélgetős műsort a Bombagyár tagjaival, szerkesztőivel, íróival. Egy-egy árlakó leülhet velünk szemben, egy-egy fő, és lehet kérdezni. És nem a világ dolgairól, hanem magunkról, hogy meg akartok ismerni. És elkészült az első rész, az egyik gyárrakó velem beszélget, majd ezt valamikor ki fogom tenni, de lehet, hogy később majd lesz még, hogyha másnak lesz hozzá kedve, akár gyárrakónak kérdezni, akár valamelyikünknek leülni velük beszélgetni. Van ember is a zsidózó személyek mögött. De Tomket ezt már lefolytatta, nem? A zsidózás? Sosincs vége. Ezt az olvasói beszélgetést, mikor kifejtetted, hogy szereted a csoki pudingot. Igen, ja, egyébként megvan, hogy ki volt az a csoki pudingozó, egy kedves olvasónk azonosította őt, de erről majd írok a Droid Zónában. Tehát Palóc ifjúsági találkozó, csak hogy ne sikuljunk el fölötte, hogy van a felszólító módja. Ez hangzóhiányosége, tehát igazából sikuljon, ez a hírlék, siklék, csuklék, ez hangzóhiányos, de elvileg így van kerülendő, de... Fiatal Palóc művészek részvételével 2009. április 25-én szombaton 16 órától a Magyar Kultúra Házában, a Várban rendezik meg a Palóc ifjúsági találkozót a Kárpát-medence értékei elnevezésű rendezvény sorozatban. Most olvasod másodszor. Tudom, csak nem olvastuk föl, mert elmentünk abba az irányba, hogy mi volt a Szent Ivánéi álomban, meg gyertek bombagyárni. Értékes előadások hallhatóak a palócság történetéről, történelméről, kultúrájáról. A rendezvény megnyitja Harrak Péter, a Magyarországgyűlés alelnöke, őt annyira nem kéne tojással megdobálni, nem azért olvastuk be. Ám de bátor. 2009. április 25-én, ez is szombat, 15 órától katonai hagyományőrző találkozó, kirakodó és vásár, itt lehet venni náci relikviákat, valamint rockfesztivál Bátor Keszin. Ezt Felvidéken kell keresnetek. Fellép az Abba Bakarok, a Felvidéki Rockszínház, a Kerecseny és a H599 zenekarok. Tehát oda lehet menni, lehet nácit simogatni, cündapmotort tapogatni, meg vaskeresztet nézegetni és nácizni. Április 25-én, na ez is szombat, lehet, hogy ugyanarról alapról van szó, 19 órától a Nagyvárodi Kis Stúdió Színház előadásában Székesfehérvárott, a Felsővárosi Közösségi Házban Vas Albert Üzenet az otthoni hegyeknek előadás lesz. Az író regényei, versei, novellái, cikkei alapján mintegy 7000 oldalnyi szövegből készült el ez a két személyes előadás. Fenyvesek és tisztások hangulata, az erdélyi emberek meg annyi változó arca, kisebb és nagyobb szereplők mind helyet kapnak az üzenetben, amelyet eddig 193 alkalommal láthatott a közönség Erdély szerte és Európában. Előadja Kistörék Ildikó és Varga Vilmos, tehát ez 25-én 19 órától Székesfehérvárott a Felsővárosi Közösségi Házban. Majd onnan át lehet ugrani szintén szombaton Békés Csabára, a Jókai Színházban, ahol 19 órától lesz látható a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház előadásában a Magyar Piéta Összödi Köztársaság. Igen, meglelhető a www.jokaiszínház.hu-n. És át is tud ugrani az, aki egy időben két helyen tud lenni, mert ezek ugyanúgy szombaton 19 órától kezdődnek. Viszont vasárnap is van program, reggel 9-kor kegyeleti emléktábla avatás Déva Ványán, a helyi katolikus templomban az 1919. április 28-29-én a román megszálló csapatok által kivégzett három vésztői és három dévaványi honfitársunk emlékére. Dévaványai, ahol egyébként Európa egyetlen túlzak rezervátuma is található. Igen, és az amerikaiak rászórták a kerozint az utántöltő repülőgépből 99-ben. Ez egy drói sztori, amiről nem annyira meséltek, talán emlékeztek rá, főleg a budapestiek, hogy 99-ben, mikor Szerbiát bombázták, akkor elég gyakran repkedtek, így elég alacsonyan, meg magasabban is a NATO-nak ezek a nagy, szürke utántöltő KC-130-as repülőgépei. És hát ezek ugye katonai repülőgépek, és az a drill ezeken a repülőgépen, hogy bármilyen vészhelyzet adódik, az első az, hogy megnyomjuk a piros gombot a műszerfalon, üzemanyag leeresztés, mert hogy nehogy robbanjon, és akkor kiereszti a levegőbe az üzemanyagot. Na most ezt sikerült elkövetni a túlzok rezervátum fölött, mert valami eltört a gépbe, de ilyen nüansz, tehát elromlott a kávégép szintű hibásodás volt, és ezért szépen valami nem tudom hány ezer tonna kerozint így lepermeteztek oda. Köszönték szépen a túlzokok, szerencsére azért túlélték, de hát a kurva anyukat az amerikai akoknak. Nagy távolütközés volt utána. Igen. Vasárnap délután 16 órakor Budapesten Lámpás emberek című rendezvénysorozat. A Kormorán baráti kör szeretettel vár mindenkit a Magyarnak lenni büszke gyönyörűség című rendezvényre. A vendég dr. Bakai Kornél, az azonos című könyv szerzője. Helyszín Budapest, 13. kerület, Rokolya út 28, a Mária keresztények segítsége plébánia kultúrterme. A belépés díjtalan, a templom számára adományokat elfogadnak, tehát ez van vasárnap délután 16 órakor, 13. kerület, Rokolya utca 28. Még egy szombati program, Skitia jótékonysági koncert, április 25, 17 óra. Horák Nóra emlékére márványkő elhelyezése a Kinizsi út melletti kiserdőben, azt követően 17 órakor a Petőfi Művelődési Központban jótékonysági koncert. A Skitia zenekar másfél órás jótékonysági koncertet ad, majdnek bevételét az emléktábla állítására ajánlják fel. A koncert belépőjegyének ára 1000 forint, a cím tehát Kiskunlac háza, Kinizsi Pál utca 1. Kérjük azokat a hallgatóinkat, akik egyébként el szoktak menni ezekre a programokra, amiket reklámozunk, és azért mennek el, mert mi reklámoztuk, azok jelezzék már, hogy vajon fölöslegesen koptatjuk-e a pofánkat, vagy van valami fogalat. Sőt, hogyha ügyesek, akkor meg is írhatják, hogy milyen élményeik keletkeztek, sőt, ha még ügyesebbek, akkor ott jelezhetik, hogy azért mentek el, mert minket hallgatnak, és akkor még reklámoztak is minket. Ami nagyon zsír, és akkor én is ajánlom egy programot jövő hétvégén, május 1-2-3, mondjuk még mindenkinek egyszer egy csoki. Május 1-2-3, Hajógyári Sziget, Jobbik Majár is, és lesz foci. Tehát mehetünk Jobbik Majár sem, mert lesz foci. De Bombagyár nem lesz, mert onnan már tavaly kitiltottak. Én onnan már tavaly kitiltottak, de azért ajánlgasd őket. Szeretjük egyébként, nagyon jó fejek, csak... Néha kitiltanak minket, de hát Isten, ki nem tiltanak ki minket? Szerintem mi magunkat is kitiltanánk. Ugye Budázi örök érvényű mondata volt, hogy de örülök, hogy nem én vagyok hatalmon, mert akkor most magunk közé kéne lövetnem, valahogy így hangzott. Na, zenélni fogunk, igen, mert olvasó levelek jutsanak. Nagyon finom, hogy csak is a frag. Szám, kedves gyárakunk, akivel beszélgettem, és majd lehet minősíteni, hogy milyen lett ez a beszélgetés, jó vagy rossz, meg lehet jobban is csinálni. Mesélte, hogy ő kicsit késve döntött úgy, hogy meghallgatja Bombagyár Rádiót, éppen egy kicsit PR adás lett, mert nagyon sokat dicsér minket, de hát ugye nyilván ugye ezért vele beszélgetem, és őt választottam meg azért, mert hozott egy üveg pálinkát, de nem megbeszélgetett, természetesen nem vagyunk, és ő mesélt, hogy olyan 20. adás környékén döntött el, hogy már mégis belehallgat ebbe a rádióba. Meghallgatta, és hát úgy találta, hogy ha kicsit mögé néz a harsány stílusunknak, harsány szókimondó stílusoknak, akkor valóban itt olyan információkat kap meg, amelyeket máshol talán nem, és valóban olyan, és dolgokat mondunk el, és olyan stílusban, amit nem írunk le, és tényleg a plusz információkat, úgyhogy úgy döntött, hogy meghallgatja az összes addig itt, na most azért 2 órás adásokkal ez nem volt egyszerű, 3 hétig hallgatta folyamatosan, amikor buszon volt, vagy valahol volt egy kis ideje, ezt hallgatta, és hát barátai furcsán néztek rá, amikor a 3 hét úgy telt, hogy időnként harsányan fölkacagott. És hát, hogy megkérdezik, hogy mit hallgatsz, azért ezt vajon bevallod-e? Tehát ez azért a határeset, hogy a Bombagyár Rádió, vagy mint a South Park. Tehát, hogy először megmutatod valakinek, lehet, hogy egy életre megutál, mert ugye egyrészből levonni hosszú távú következtetéseket nem olyan egyszerű. Na mindegy, ilyen a Bombagyár Rádió. Mi szeretjük. Ha már itt ilyen vicces dolgoknál tartunk, amikor mentem haza, találtam egy újságot a házban, ahol én élek. Ez a helyi téma nevezetű ingyenes okosság. Címlapon hozzák a következő hírt. A kormányzati jósda működésének újabb bizonyítéka egy, az állami tulajdonú Mecsek Érc ZRT egyik rendezvényére szóló meghívó, amelyen Szili Katalint Pécs polgármestereként tüntetik fel. Noha az időközi polgármester választás még meg sem történt, az állami cég megelőlegezte a győzelmet az MSZP jelöltjének. Lapunk megkeresésére a Mecsek Érc ZRT-nél heves magyarázkodásba kezdtek. És itt van egy fotó arról, hogy dr. Szili Katalin Pécs polgármestere. Mármint a meghívóról. A meghívóról. És itt részletezik, azt mondja a szóvivő, azzal védekezik, hogy a rendezvényt egyébként a Mecsek Öko ZRT-vel közösen rendezzük, és megállapodásunk szerint az ő feladatuk volt a meghívók elkészítése, tehát így meg a... Kenik máshova. Így van. A virágjártás elnézést, ez az ítélet. Igen, körülbelül. És van ott egy jó hír is, ahogy néztem, hogy Hagyó Miklós bicikli kölcsönzőt nyitna, ugye Hagyó Miklós Budapest főpolgármester helyettese, és bicikli kölcsönzőt azért már nyitottak egy néhányat így. Nem. Hülye vagyok, bocsánat. A város üzemeltetésé fejlesztő helyettes. Na, szóval nyitottak már egy pár kölcsönzőt, hogyha emlékeztek, tehát rendszeresen csinálnak ilyen óriási nagy csinadrattával, ilyen picik is volt, van benne 5 darab bicikli, kimegy a Demszki, elvágja a szalagot, hogy öcsém, mekkorát fejlődtünk, egy hét múlva az összes biciklit ellopják természetesen, és akkor többet nem hallunk erről. Ugyanakkor számos magánkézben levő bicikli kölcsönző próbál megélni Pesten, mert azért lenne igény bicókra. De hát azt már annyira nem reklámozzák. Kíváncsi leszek, hogy most a Hagyónak sikerül-e. Annyi eszük nincs, hogy egy ilyen olcsó GPS követőt beletegyenek a biciklibe, akár hozza vissza, kimenni, dirdúr, csicsa, sűn. De, úgyis hát csak a postások bérlik a biciklit, és nem viszik vissza. Na kezdjük a hét legvidámabb hírével. Az izraeli hadsereg szerdán közzétette belső vizsgálatainak az eredményeit, amelyek szerint nem sértették meg a nemzetközi jogot a december végi januári gázai övezeti agresszió során. A hadsereg által elvégzett 5 vizsgálat azt állapította meg, hogy a csapatok a nemzetközi törvényekkel összhangban jártak el. A katonák magas szakmai és erkölcsi színvonalat tartottak be olyan ellenségekkel szemben állva, amely szándékosan polgári övezetekben építette ki állásait. Korábban több nemzetközi civil szervezet is azzal vádolta a zsidó terrorállam hadseregét, amelyeket megrázó képekkel is bizonyítottak, hogy megsértette a nemzetközi törvényeket a több mint 1400 palesztin, közöttük számos civil és gyermek életét követelő gázai övezeti agresszió során. Az izraeli hadsereg vizsgálata viszont fölötté meglepő módon igen csekély számú olyan incidens tárt fel, amelyek során felderítési vagy hadműveleti hibákat követtek el a harcok során. Dan Harel tábornok vezérkari főnök újságírók előtt ezen incidensek között említette a gázai Ceytun negyed elleni 21 halálos áldozatot követelő tüzérségi támadást, amikor a katonák egy lakóházat lőttek egy lőszerraktár helyett. Ilyen sajnálatos incidensek elkerülhetetlenek és minden harci helyzetben előfordulnak, főleg olyanokban, amilyenekben a Hamász civil övezetekben kényszerítette harcra az izraeli erőket, mondta a tábornok. Dan Harel tábornok szerint a fehér foszforos lőszer használata nem ellenkezik a nemzetközi humanitárius törvényekkel. Az a tény, hogy a hadsereg lefolytatta ezeket a vizsgálatokat, az bizonyítja, hogy az izraeli haderő a világ legerkölcsösebb hadseregei között van, jelentette ki közleményében Ehud Barak védelmi miniszter. Hát igen, most el tudom képzelni ezt a lakótelepi ház, ugye lőszerraktár, azért minősült annak, mert tele volt kicsi apró kövekkel benne a szobába, körülbelül ilyen fegyverzettel rendelkezik. De nekem rémlik egy ilyen jelenet, amikor a TV élő egyenesbe telefonon beszélt a apuka, amikor belőtt a tank az ablakon, és meghalt a családja. Egy orvos volt. Egy igen, igen. Tehát ez, az, hát mondjuk nem sorolták föl. Hát aki ezt hallgatt, ugye vegyesen arabul és héberül könyörgött, hogy tehát ugye próbálta menteni azokat a gyerekeket, akik megmaradtak, míg ugye orvosként futott a többihez, és megállapította sorban a halált a saját gyermekeinél, és a műsor vezető, egyébként ott az izraeli tévések sokan elismeréssel, és mi is elismeréssel adóztunk, mivel ott az izraeli tévések nem keverték le az adást, hanem bent hagyták, és bár a műsorvezető is rosszul lett, folyamatosan azt kérte, hogy ha az élőadáson keresztül az izraeli hadsereg bármely tagja látja, hogy mi történik, azonnal ebben és ebben az utcában szüntessék be a katonai aktivitást, de nem keverték le az adást. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi, hogy azóta ott van-e még a cégnél az a riporter, meg az a műsorvezető, vagy kirúgták? Nem tudom, de érdekesek a megállapításai ennek a csodálatos és erkölcsös izraeli hadseregnek. Azt mondja, hogy az ellenség szándékosan polgári övezetben építette ki állásait. Tehát tessék mondani, látta már valaki a gázai övezet térképét? Tehát azon olyan sok nem polgári terület nincsen. Meg mondjuk érdekelnének azok a videófelvételek, amelyeken a palesztin paraszti kimenne a kis borsóföldjét megművelni, mert hogy blokkád van és legalább valami tehessen. És így a falról, amit ezek a drága izraeliek odaépítettek, így lövik őket, ugye a réten dolgozó parasztokat. Ez a Free Gaza mozgalom weboldalán megtekinthetőek ezek a filmek, mert hogy a Free Gaza aktivistáira is rendszeresen rálőnek. Ugye nyilvánvalóan ez is egy olyan elfogadható tévedés volt. És akkor ugye engem az ütött meg, de az nagyon, hogy ez a mondat rész, hogy főleg olyanokban, amilyenekben a Hamász civil övezetekben kényszerítette harcra az izraeli erőket. Ki a kurva anyja mondta neki? A Hamász odament és azt mondta, hogy gyere ide és följél. Hát milyen bunkóság ez? Sőt, ha nem lősz, akkor lelőlek. Bizony. Hát körülbelül ez van. Hát gyakorlatilag ilyen szegény izraelieket oda kényszerítették Izraelbe, hát ők nem ott akarnak élni. De Izrael Gázában. Hát és pláne Gázában, tehát ez a Palesztinában, tehát nevezzük. Értjük azt, szó, igen. De akkor egyébként nevezzük. Valószínűleg nagyon meghatotta őket Steven Spielbergnek a Schindler listája című alkotása, amikor is az Amon Göth nevű koncentrációs táborparancsnok reggeli sportként kilövöld ez a az erkéről. Az a különbség, hogy az kitaláció, ezek meg megcsinálják. Tehát, hogy tudod, jó, hát most, figyelj, most a nászik Izraelben élnek, ez a furcsa. Előfordult olyan, hogy a kisgyerek kiugrott az ablakon, mert hívta a varázs felőtt, mert látta a Dragon Ballt. Valószínűleg Izraelben is ez a helyzet, csak egy bár csak kiugornának az ablakon, tehát hogy akkor nem lenne gond. De én ezek küldenék ilyen varázs felhőt, rá, ilyen bombaformány, csak hogy szokják. De mindegy, szóval mennyire egyébként zsidó módi, mert máshol is van olyan, hogy a hadsereg az kicsit máshogy működik. Ahol nagy hangsúlyt kap és nagy szabad kezet, ott valóban történnek olyan dolgok, amiket a civilek vagy azt mondják, hogy hát ez azért necces, itt azért fegyverekkel játszanak a gyerekek. De az, hogy utána ők nem azt mondják, hogy hát ez így történik, most háborúzunk és megölünk mindenkit, hanem a tényekkel és mindenféle bizonyítékkal, hát amikor már az ENSZ-be is szólnak, azért az már durva, mert azért az nekik játszik. Mindenféle bizonyítékkal szemben ők kijelentik, hogy ők a legerkölcsösebbek a világon, na ez a zsidó módi. De ez olyan édes, azt mondja, hogy a fehér foszforos lőszer használata nem ellenkezik a nemzetközi humanitárius törvényekkel. Hát nem a fasz nem. De. Erre az a válasz, hogy de. De ő nekik nem. De nem. Hát ez konkrétan föl van sorolva, ezt nem lehet, mert ez a legdurvább kínzás, hát leég az ember bőre, ezt nem, oda van írva így, hogy nem. De tudod, hogy mi jut eszembe erről az egészről? Honnan kapta a Molotov koktél a nevét, ezt is kevesen tudják, hogy miért pont Molotovról nevezték el, ugye Vyacheslav Molotov az Sztálin külügyminisztere volt, egyébként eléggé élemedett kor, tehát meg nagyon 80-as években halt meg. Tehát amikor Finnországot megtámadta a Szovjetunió, akkor hát mentek be szépen a csapatok, hogy egy háborúba kell, és kérdezte a Népszövetség, hogy te az a sok tank az hova megy. És akkor mondta Molotov, hogy nem kell megijedni, a szovjet katonák csak élelmiszersegélyt visznek az éhező finn népnek. És ekkor mondták a finnek, hogy jó, mi pedig Molotov koktéllal fogadunk benneteket, tehát innen kapta a Molotov koktél a nevét. Hogy hát ez csak koktél. Na hát valami ilyesmi jut eszembe erről, hogy ők így halál erkölcsösen és szakszerűen, és igen. Igen, nekem meg most ez, ami volt, ez a rasszizmus elleni svájci konferencia, nekem meg ez jut eszembe róla. Hú, az de édes az volt. Nagyon durva, hogy vonultak ki ugye a zsidók, meg a zsidókat kiszolgáló csatlósok. De ez a durva, hogy nem az, hogy azt mondja az Ahmedinedzsád, hogy van így Izrael, így gond van, meg zsidók, és akkor van ez kiszolgáló Európa. És erre mit csinál Európa? Nagyobb országai, Franciaországtól Németországon át nem tudom, minden Magyarország is. Az is kivonult. Mit csinál? Föláll és kivonul. Tehát gyakorlatilag így elismeri. Mert tehát igazság, ő azt mondja... Tehát nem szabad, de hát ez véletlenül. Ja, nem. Szabadon távoztak. Na, de ez az igazság, na, erről majd beszélünk. Kimondták az igazságot, és szabadon távoztak. Hát nem? Igen. Mert komolyan a legkeményebb... Lehet, hogy van, aki nem figyelte az eseményeket, mert azért sok egységsugarú figyel minket, aki úgy gondolja, hogy majd innen kapja meg az információt a világról, és nem kell semmi más hallgatni, meg olvasni, hanem az ilyen az éhen fog dögleni információészségbe, de most az egyszer elmondjuk. 2001. szeptember 8-án zárult le, ugye figyeljük a dátumot, 2001. szeptember 8, zárult le Dél-Afrikában, Durbanban az első rasszizmus ellenes ENSZ konferencia, amitől Izrael nagyon-nagyon-nagyon be volt szarva, hogy ott őt majd jól elítélik, már sajnos nem halálra, csak úgy elítélik, hogy gyerekek nem kéne lövöldözni. És éppen ezért Izrael nem is ment el, és még egy jó pár ország nem is ment el, nota bene pont ugyanazok az országok, amik most kivonultak innen, mert nehogy már szegény Izraelnek beszóljanak. Végül is azért nem fogadtak el semmilyen Izrael ellenes dolgot itt, de hát nem is nagyon lett volna fogadatja, hiszen szeptember 11-e csak 3 nappal később történt, és akkor már annyira nem érdekelt senkit, hogy mit mondtak. Viszont most ezen a konferencián megpróbálták ezt megismételni, és ezért volt ez a nagy fölhördülés, hogy úristen, szegény Izraelt bántják. Mert ugye a kiválasztott népet azt nem szabad bántani. Jó egyébként, hogy ugye a fehér foszfor a semmilyen humanitárius törvényben, szabályozásban nem ütközik. Hát ez a büdösöknek abból jön, hogy az ő talmudjuk azért azt mondja, hogy aki nem zsidó, az ugye nem ember. Nyilván ilyen szempontból az ő értelmezésükben az dobálnak, amit akarnak, csak ugye nehogy forduljon az érem, mert ezek után én sem fogom azt mondani, hogy hát szegényt ne bántsák, mert őt nem érdemli meg. Azért lesznek még itt olyan érdekes jelenetek szerintem, amikor az izraeliek fognak segélykiáltások közepette magyarázni, hogy ezek a palesztinok mit csinálnak velük, csak az lesz a különbség, hogy az ott jogos lesz. Na, majd meglátjuk. Ezért tegyük hozzá, hogy az izraelieknek a nagy része, tehát az egyszerű kisember, akit itt is látsz az utcán, meg ott is látsz, és nincs sok különbség, csak annak kicsit kampusabb az orra, bizonyos faji jellegzetességek miatt. Tehát a kisembernek ott is kurvára elegen van a saját kis militarista náci kormány. Igen, az az érdekes, hogy ezt a nagy Izrael háborúzzon és gyilkolja a palesztinokat szöveget, ezt mondjuk itt Magyarországon a zsidók, meg itt ott amott a zsidók erőltetik, de az izraeli zsidónak a töketele van, és sok izraeli, aki nem tőzsgyökeres és nem vacionista vagy ultraortodox, eljön az országból, mert egyszerűen tényleg nem képesek azt, ők ott szemtől szemben megnézni, hogy amit eddig a tankönyvben mind náci dolog olvastak, azt az ő kormányuk. Van ez a régi vicc, amikor két hajó találkozik a földközi tengeren, az egyik bevándorlókat visz Izraelbe, a másik meg kivándorlókat hoz, és mind a két hajón odarohannak a korláthoz, és putogatnak át egymásnak, hogy mesügék! Dragon. Jó, csak hogy ugye, köszönöm szépen, ugye, hogy ezek így ott mennyire elegük van, igen, ezt láthattuk a felvételeket, ahogy kiültek ilyen kis nyugszékekbe, és onnan ilyen úgynevezett háborús. Na, az ultraortodox, amikor látjuk tényleg a képeket, hogy kiülnek a gázai övezetet, nézik, és is röhögnek a bombákon. Az ortodox abban a büdös ruhába, a betúrósodott tökével, az pont az, akiért nem kár. Nyilván nem rájuk céloztam. Érdekes ez a cionizmus is, hogy megváltozott. Azért céloznál rájuk. Céloznék, ez igaz. Tehát érdekes a cionizmus, mert eredetileg ugye a cél az volt, hogy visszatérni Izraelben, most már van Izrael, most már cionizmusnak gyakorlatilag teljesen megváltozott a szerepe, most már a cél, hogy mindenki Izraelbe jön, ment aki zsidó, és hogy mi legyünk ugye a kiválaszt a legerősebb nemzet, illetve nem most lett cél, ez nem most lehet, hát az eredeti Izrael, azt nem most találták ki. Nem, de eredetileg a cionizmus célja az volt, hogy vissza és megalakítani. Így a van, megalakítás után ez lépett egy szintet, most már a cél, az ott, tehát egy Izraelben élő cionistának az eredeti elv szerint, ha például egy régebbi enciklopédiát előveszel, azt hinnéd, az ottani meghatározás szerint, hogy már nincs célja, hiszen ő cionista, megtörtént az eredmény. Nem. A most... És ezt hiszik az izraeliek is, teszem hozzá, az átlag izraeliek. Igen, hogy most kész, a cionizmus ez a része, ez beteljesedett, most itt élünk. De nem, a cionizmus most átlépett egy újabb fokot, és most már a cél, hogy mindenkit idehozni, és megnövelni ezt a területet. Ami mindig a terület... cél volt, még egyszer mondom. Hát, benne van az Izrael zászlójában a két kék csík. Az egyik a Nílus, a másik a Tigris. Így van. Így van. De csak hát a szimbolikát nem mindenki ismeri, meg a zsidók nagy része a Talmudot sem. Tehát én elmondod neki, hogy mi van benne, meg fog lepődni. Így van. Nem védeni akarom őket, mert ez azért meglehetősen távol áll tőlem. De csak megjegyzem, hogy köztük valóban van egy olyan, egy elég nagy réteg, aki ugyanolyan kihasznált tudatlan szar, mint magyarok között a sok MSZP szavazó, vagy sok akármilyen szavazó. Az előző adásban említettem, hogy beszélgettem két ilyen zsidó származású hölgyeménnyel, pontosan ilyenek egyébként, tehát egy van befogadó készségük így a hihetetlen. Kipróbáltad? Na kész, most már ezt sem húsom le magamról. Van befogadó készségük az új információkra. Lehetett velük érvelni, sőt, nagyon, az információkra. Nagyon egyetértettünk abban. Tehát nem egy fitymellenes népség. Nekik nincs fitymell. Hát mi neked? Miért vagy ilyen piros? Egyébként, ha már erről beszélünk, ugye Eretz Izrael és a többi még Izrael megszületése, arról, hogy hogyan mossák a zsidók egymás fejét, mert egymásét is mossák nagyon meglepő módon. Például ajánlom mindenkinek figyelmébe a Leon Uris nevű cionista írónak az Exodus című könyvét. Ez ilyen szép vastag, egyébként elég jó tollú író, teszem hozzá, csak hát zsidó, mint a kurva anyja. És az zsidó volt, igen. Tehát abban így Izrael megszületéséről van szó, tehát már a borító is önmagáért beszélt, egy hajó van rajta, egy ilyen térkép ki van szakadva, és a lyukon keresztül látszik, hogy megy egy hajó, amin angol zászló van, és az angol zászlóra rá van pingálva egy horog kereszt, tehát az angolok nácik, ez erről szól. Ugye ez az Irgámnak volt a zsidó terrorista szervezetnek az álláspontja, hogy az angolok, a nácik után az új ellenség. Ugye nem véletlen, hogy Leon Urisznak elég szoros kapcsolata volt az Irgámmal. Lényeg ennek a könyvnek, hogy hogyan mentek be oda Izraelbe, és hogyan csinálták meg maguknak a kis szép területüket, és egy olyan elbűvölő, ilyen tündérmesébe illő hangnembe írja le ezeket a faluírtásokat, a nők megerőszakolását, a hadifoglyok kivégzését, amit itt csinálnak, hogy hát ez így volt, jó, és így tényleg így olvasod, és így magaddal ragad, hogy igen, milyen jó srácok ezekre. Hát mikor úgy vallatják ugye az arabokat, hogy felállítják őket sorba, Joda megy az első, persze ez nem zsidó ez a szereplő, ez egy angol tiszt, aki átáll a zsidókhoz, és megkérdezi az elsőt, hogy hol a fegyverraktár, ő megesküszik Allahra, hogy nem tudja, jó, fejbe lövi, megy a következőhöz, na hát az mindjárt tudja, és akkor így már így fölmosolyogsz, hogy ha-ha, milyen fifikás ez az angol. Igen, ezt úgy hívják, hogy háborús bűncselekmény. Vagy például a Déri Arszini mészárlásról így leírja, hogy igen, hát akkor már a zsidóknál annyira elszakadt a célna, hogy hát az érthető volt. Igen, igen, hát nem volt szép dolog, na de gondoljunk bele, hogy az arabok hány ilyet csináltak, hát egyet se, de nem baj. Igen, ez valamint olasz liszka, meg Kecskemét. Igen, igen. Hogy ez egy cigányozott a srác, és hát akkor már jók van nagyon verni. Egyébként abból indul ki az egész, van egy női szereplő, a Dafna nevezetű csaj, akit az elején elkapnak az arabok, így a kibuc környékén, amit egyébként rendszeresen lövöldöznek, mert ezek ilyen szemetek, ezek nem örülnek a kibucnak. De így elkapják, és így pár százan átmennek rajta, meg szanaszét tépik, tehát ugye elég rendesen kicsinálják a csajt. Na most innentől kezdve a zsidók így elnevezik azt a kibucot Gandafnának, és innentől kezdve az összes arab ellen írtó hadjárat, és kiirtanak falvakat, meg mindenben megerőszakolták ezt a csajt, úristen. És ez így legalizálva van innentől. Hát a liberális érvelés, amit most Neo említett, zsidó érvelés, mondjuk így, ez tényleg, hogy hát kihívóan öltözködött. Ugye emlékszünk Horák Nóra, az azért kellett megerőszakolni és meggyilkolni, mert kihívóan öltözködött. Az az érdekes, hogy ezt nem is vitatjuk. Jó magam is tudom, hogy 14 évesen Nórának már három komoly kapcsolata volt, amit én személy szerint ellenzek, de nem legalizálja azt semmilyen módon, de hogyha még 20 lett volna, vagy 50, vagy hogyha meszternősét állt volna, vagy akármi, nem legalizálja azt, hogy valaki ilyet tegyen egy nővel, pláne egy kislánnyal. Ők ugye ezt az érdekes érvelési rendszert állítják föl, hogy aki mondjuk cigányozik, vagy rasszista, az ő, tehát ezt ők kimondták, ugye, az rasszista, akire azt mondjuk, azonnantól kiírta magát a társadalomból, és azzal az emberrel nem szabad foglalkozni. Sőt, törvényen kívül. Törvényen kívül, magát. És az megölhető, meg megerőszakolható, azzal bármit meg lehet csinálni, és ez egy érthető dolog. Életveszélyes egyébként, tehát ez a társadalom teljes szétbomlásához vezet. Én meg azt mondom, hogy aki mondjuk kaftánban mászkál, hosszú pajasszal, vagy fejére van rakva egy kis... Tehát az mondjuk engem fölbátorít egy ácskapocsolat. Igen, és meg fognak volna, ne hallgatni, nem személyes problémám van veled, de feltételezem, hogy amit te képviselsz, az ennyire pusztító. Bocs, így öltöztél. Ezzel kapcsolatban volt egy élményem a héten az IVI-ben, hogy a mennyire értelmes emberekkel tud mekkora fasságot művelni a média, meg az összes több ilyen fősodratú információforrás. Kaptam egy privát üzenetet egy régi ismerősömtől, hogy kedves Leo, stb. És kifejti, hogy hát ő most akkor törölni fogja a kapcsolatot az IVI-vel, mármint velem, mert hogy megjelent rólam egy kép, ugye kitettem a profilomra, hogy ott vagyok hosszú bőrkabátban, egy palesztin sállal a nyakam körül, és egy M4-essel éppen célra tartok, és ez mennyire rossz és csúnya dolog, és hogy a profilom mennyire vállalhatatlan adatokat tartalmaz. A vállalhatatlan adatok egyébként az 4 Vas Albert idézet, meg egy Dr. House idézet. Mindenki hazudik. És körülbelül ez... Ez utóbbi fájt neki? És, mit tudom én. A lényeg az, hogy ez kifejtette, és akkor törölte a kapcsolatot, én meg válaszoltam. Bocsánat, nem ismer, utána én töröltem a kapcsolatot, hogy megkíméljem ettől a fáradtságtól is. Egyébként egy hótértelmes ember, és nagyon jól el tudtunk beszélgetni korábban, már elég rég találkoztam vele, abszolút semmi bajom nincs vele, és most ezt írja, hogy hát... Nagyon gyűlölködnek. Ezek az emberek nagyon gyűlölködnek. Tehát hihetetlen, hogy... De nem gyűlölködnek. Nem semmi... Ilyen... van a szűk. De nem. Ez a gyűlölködés. Ez a gyűlölködés. Ez irracionális érzelem. Képzeld, ha én törölném négereket az IVI profilomból, hogy te nem, mert te néger vagy, és ez nekem vállalhatatlan. Vagy mit tudom én, de mit tudom én, cionista vagy, akármi. Részemről egyébként megtörtént, ugyanis annak idején még, mikor a kőbányai hüllőtani stúdiót csináltam, akkor ott voltak ilyen szakköreim. És a szakkörösök közül az egyik fiúska nem állat természetbúvár szakkör, ja. Hüllős szakkör. Tartottatok négert akváriumban? Nem, kígyókat tartottunk terráriumban. A néger mellett? Terráriumban. És az egyik volt szakkörösöm, felbukkant így az ágyiben. Igen. És ő vele, ugye hát úgy be is jelölt ismerősnek, és tartottuk is a kapcsolatot, néhány levelet váltottunk, hogy hát mi van vele, és akkor, mikor kirobbant ez a gyalázat, amit ez a szörnyállam, ez a Palesztinát megszálló úgynevezett Izrael elkezdett ugye végrehajtani ott a palesztin lakosok ellen, akkor ez a fiatal ember, volt szakkörösöm, elkezdett nekem ilyen YouTube-os ilyen förmedvényeket elküldeni, hogy mennyire sajnálatra méltók a hősi halott izraeli katonák. És akkor én így megszakítottam vele a kapcsolatot, úgyhogy igen, hát töröltem. Jó, de tényleg az, hogy ez a gyűlölet, amikor előítéletesen valami, tehát engem például HIV-en lennék, hogy soha nem is voltam és nem is leszek, és bejelölne valami zsidó, és én őt ismerem, akkor visszajelölném, mert én őt ismerem. Ez nem jelent igazából semmit különösebben. Nyilván a kuruc info utána kitenné, hogy én ilyenekkel barátkozom, és biztos szexeltünk is, kivált a férfi. Ez ugye természetes, de hát én ezt akkor vállalnám, a HIV-en fönn van, az ugye vállal ilyen dolgokat. Most mesélte egy gyárlakunk, hogy katona barátja van, és mentek egyenruhába valahova. Most egyébként szoktak járni most az utcán, nem tudom, hogy most ki hova mennek, de néha most busszal is láttam őket. Biztos szállnak meg épp az izraeliek, ebből például nemzeti hírhálónak remek anyaga lenne. És leszálltak valahol, mindegy, mentek az utca, és egyszer csak azt veszik észre, hogy ilyen egy öreg néni, akciónyugdíjas, és bottal elkezd ütögetni a katonát. Na most hát ez így békés időszakban is azért ez egy elég komoly bűncselekmény, és hát így megkezdték tőle, hogy most megöljék-e, vagy még ne annyira. És azt mondta, hogy volt-e mocskos gárdista, most jól elkaptalak. Na mindegy, szóval lefogták a nyanyát, mindegy. Gyenge vagy Batman, ugye? Szóval mindegy, nem, teljesen nem lőtték le, lehet, hogy arrébb vitték. Mindegy, szóval ez a tipikus, ez a gyűlölet tipikus megnyilvánulása, teljesen irracionális cselekedetre bír, ezért nem szabad szerintem nekünk egyébként gyűlölni, csak pontosan tudnunk kell, hogy ki hova való. Hát És azt szerint... a picsába. Igen, kell azért utálni hozzá. Ja, mert az jut eszembe, amikor sajnálom volt a... Ennyi. Amikor vonultunk át a Szabadságtéren, a Roosevelt térre, ahol a tömegbe hajtott az a zsidó nő, és itt mindjárt elmondjátok meg azt, amit el akartok róla, de addig is... De eszembe jutott, amikor kinyílt az ablak, és egy ilyen rossz arcú burzsóá nyugdíjas, ilyen komolyan így az álla alá volt görbülve a szája, és így kiöntött egy vödör vizet ránk, hogy nem vagy, hogy fasiszták. És akkor így 3000 kőbe vitte az ablakot utána a következő pillanatban, emlékeztek? Ez nem március 15-dik? Nem, ez nem az akkor volt, amikor a Clark Adam téren ért véget a menet. Tehát ez ott volt, amikor ott mentünk, és ő úgy gondolt, hogy kilöttyinti a lavót. Ez a Nádor utcában volt. A Nádor utcában, az egy állandó vendége az arra vonuló meneteknek, mert az már a tavaly március 15-én, mikor ifjabb hegedűségkel mentünk azon, ő már akkor is akciónott. Igen. Na, hát vehetett új ablakot. Igen, tehát ez jut eszembe, hogy nézi a tévét, így készültségben a lavorral, egy-kettő áll, ott vannak, és így locsol. Igen, teljesen agymosott hülyék. Tehát aki azért valakit elkezd utálni, mert kopasz és feketében jár, az ugyanolyan előítéletes. Lehet egyébként félni tőle, mert mondjuk az ember lát egy dagadt cigányt, akkor az tudja, hogy hova való, attól tart. Ettől ez logikus, ezt lehet is csinálni. Csak nem tudom, mondják akkor azt ők. Én tudom, hogy a dagadt cigány hova való, de attól nem tartok, hogy oda kerül, sőt örülnék neki. Igen. Na, egyébként meg a tömegbehajtó nőt felmentették, de hát erről írtam. Nem mentették fel, ezt hülyeség. Félreértelmezted, amit mondtam. Lényeg az, fölhívott az üggyel foglalkozó Aless, hogy kívánok-e élni az illet, mit tudom, megismerési jogommal, mert hogy lezárják az ügyet. Jaj, de jó. Ja, teszem hozzá, engem nem hallgattak meg. Kaptam két idézést, hogy menjek, nem értem rá, tehát én teljesen lehetetlen időpontokban tárgyalással ütközött meg ilyenek, meg is mondtam neki. Idő után nem hívtak többet. Nem az, hogy megidéznek, hanem egy idő. A tanú az nem fontos többet. Annyira. Tehát, igen, aki a feljelentést tette. Az, hogy négyszer berángattak, meg feküdjünk az autó elé, meg mit tudom. Autó elé 6 órás kihallgatás. Azt kell elképzelni, beszéltem az új emberre telefonon. És akkor ugyan már nem kívánom megismerni az iratokat, egyébként ha gondolod, akkor mennyibe, de én már leszarom az egészet. És megkérdeztem, na mi lett az ügynek a vége? Azt mondja, hát továbbítják az ügyészségnek. Jaj, de jó, hát akkor biztos izé. És hát úgy továbbítják, hogy nem megalapozott a vád, mert hogy ellentmondás van a tanúvallomásokban. Na most, kedves hallgatók, egy év telt el azóta, sőt egy év és 12 nap telt el az ominózus eset óta. Most azt képzeljétek el, hogy behívtak minket nagyjából egy hónapja a 11. kerületben van a közlekedésieknek egy ilyen Führerbunkerjük, és ott egy rendőr autón, amit így fölgyorsítottak, meg lemérték, és nem tudtak elütni, és látszott a fejükön, hogy pedig nagyon szívesen. Hogy mutassuk meg, hogy hány centire ki hol állt, és éppen én ott a helyszínen. Milyen biciklist akartak még elütni, és azért, hány méter elvárták, hogy egy év után pontosan tudjuk, hogy ki hol állt, és hány centire tőlünk, olyan is, akivel egyébként mi ott tudtuk meg, hogy ott voltunk, tehát mert hogy nem, akkor ott nem láttuk egymást, nem egymással beszélgettünk, és én már ott jeleztem, hogy én nem állok be sehova, mert nem emlékszem, de láttam, hogy ketten rossz helyre álltak, és szerintem egy ellentmondó, de gondoltam, hogy egy év után ez azért nem jelenthet problémát, hát hogyha ki kell valakit mosni, akkor mégis. Úgyhogy zárjuk rövidre a dolgot, kedves hölgyeim és uraim, a nőnek tudjuk a címét, a nőnek tudjuk a nevét, tudjuk a rendszámát, tudjuk, hogy milyen a kocsi, aki akar, küldjön egy flakon kromofágot. Nem egy liter tejet a motorházba? Nem mindig működik. Na jó, én ettől elhatárolódom. Én nem. Én meg nem egyébként. Tehát az alezredes nem, is egyébként kinyalhat. Ez azt jelenti, hogy mostantól fogva, ha nem hagysz tanút, vagy hülye a tanú, vagy mit tudom, hogy kellő ideig húzod az egészet, de ilyen nüanszokban tudtad csak melekült, de ráadásul az a nőnek a férje, az meg azt tanúskodta, hogy azért nem tudták bántani őt a csúnya náciak, mert nem tudták kinyitni ajtót egy sövénykerítés az ajtót, miatt. Mert ott volt a sövény. Na most nincs ott. Hol a pitlibe van olyan magasságú sövény ott a Szabadságtérnek még a környékén se, hogy egy ajtót nem lehet kinyitni. Tehát nem mindegy. Na, kromofágot küldjetek. Na. A budai várban tartott neonáci rendezvény kapcsán a rendészeti miniszter felelősségének, valamint a rendőri intézkedések jogszerűségének feltárására hozna létre vizsgálóbizottságot a Fidesz. Eszerint a testület a 2009. április 18-án a budai várban megtartott neonáci rendezvénnyel kapcsolatos rendőri intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét vizsgáló bizottság nevet viselné. A bizottság azt vizsgálná, hogy miért nem oszlatta fel a rendőrség a neonáci rendezvényt a gyülekezési törvény alapján, illetve hogy a feloszlatás elmulasztása egyedi eset, vagy állandó gyakorlat-e a hasonló rendezvények esetén. A testület feladata lenne feltárni azt is, hogy Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter felelőse azért, hogy a rendőrség rendszeresen elmulasztja a szombati neonáci rendezvényhez hasonló megmozdulások feloszlatását. Lépási Róbert szerint egy demokratikus jogállamban elengedhetetlen annak mielőbbi tisztázása, hogyan fordulhatott elő, hogy a rendőrség feloszlatás helyett biztosította a gyanú szerint bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást megvalósító, valamint mások jogainak és szabadságának sérelmével járó rendezvényt. Lépási Róbert úr, drága kis köcsögöm! Nem emlékszem, hogy olyan nagy lett volna a bagólesőd, amikor a kommunisták koszorúzgatták a szovjet emlékművet a Szabadság téren. Nekem nagy volt a bagólesőm, el is vittek és meg is büntettek, mert én bemerészeltem szólni azoknak a gyönyörű öreg veterán embereknek, akik ott, annak a 100 millió embernek az emlékét koszorúzgatták nyilván, akiket ezek a csodálatos felszabadító hősök. Na jó, nem mindent a szovjet hadsereg ölte meg, de az egy elég jelentős részt vállaltak belőle, koszorúzgatták. Tehát ezt várhatjuk a Fidesztől, ennyire gondolják komolyan ők is a demokráciát, mert a demokráciába kérem szépen beletartozik az is, hogy igen, a nácik, ha akarnak, kiállnak és azt mondják, hogy nem volt holokauszt. De miért szól be a Fidesz? Tehát egyáltalán mi köze van hozzá? Fogja be a száját. Igen, Mellikút testvérpárt. Ja, tényleg azt, hogy fogja be a száját, üljön otthon, ne csinál semmit, hogy eddig se csinált semmit az elmúlt 1000 évben, tehát nem láttuk, hogy a Fidesz valamit csinálna. Most persze, amikor megint, tehát a Fidesz jön el náci veszély elé jogatni, pusztán azért, mert politikailag ezt is felhasználják, rúgnak egyet a Draskovicson, azt hiszik. Hát ez pontosan azt a féreg, kétszínű kígyó mentalitását, bár mondjuk Dragonit valószínűleg ezt ellenzi, de mindegy, a féreg mentalitását a Fidesznek tökéletesen mutatja, és gratulálok Fideszesek, ha ezek után is még hisztek ezeknek a köpenyekforgatóknak, akkor hát... Ez a köpenyekforgatás, ők nem fordítottak köpenyeket. Igaz, ez tényleg. Hát de nézd meg. Világ életükben szarok voltak. Igen, szarok vannak. De érted, tehát itt azért gondoljunk már bele, tehát a nácik, amit műveltek Magyarországon, az kutya fasza ahhoz képest, amit a kommunisták műveltek. Nem csak ebben az országban egyébként, most maradjunk csak a határokon belül. És egész egyszerűen nem látom azt, hogy amikor Kádár János társaság elkezd ugrálni, meg arról beszélnek, hogy milyen kedves volt a Kádár János, meg milyen jók voltak a kommunisták, meg tanácsköztársaságot ünnepelnek, meg ez, meg az, akkor nem szólal meg ez a köcsök társaság, hogy hát de bazd meg azért mégiscsak. Hát mégiscsak mi vagyunk a jobboldali párt, elvileg. Igen. Erre az, jó, nem az a gond, tehát én Horthy Miklósnak a követője vagyok még mindig, igen, tiltsák be a nácikat is, meg a komcsikat is, és akkor rend van. De akkor döntsék már, hogy most vagy mind a kettőt betiltják, vagy egyiket sem. És a másik meg, hogy itt nem volt semmi. Tehát a nácik, oké, hogy valaki náci, nem fogja tudni senki betiltani soha azt, hogy valaki valamilyen ideológia szerint gondolkodjon. Nem lehet betiltani azt, hogy valaki Marx-szal értsen egyet, ha éppen hülye is azzal akar egyetérteni. Azt kell megakadályozni, hogy ezek hatalmat kapjanak. Azt kell megakadályozni, hogy bejussanak a parlamentbe, bejussanak a törvényhozásba, vagy bármilyen hatalmi ágnak a közelébe férkőzzenek. De még igazából az sem lenne baj, ha a közelébe férkőznek, hiszen ezért kéne, hogy megosztottak legyenek a hatalmi ágak, ami annyira nem megy az MSZP kormánynak, de hát Répási Róbert... És egyébként meg semmit nem kell megakadályozni, minden annyit odáig fog eljutni, amennyi, amekkora társadalmi támogatottsága van. Pontosan. Ha az emberek úgy döntenek, hogy ők kommunizmust akarnak, akkor tessék, nyugodtan bele lehet dögleni. Nem fognak egyébként úgy dönteni, hogyha adsz alternatívát, és nem tudják ezek az erők kijátszani a rendszert, és nem tudnak csalásra odajutni. Az emberek alapvetően nem szavaznak az erőszakra soha. Nem, hát, az ennek a... Ez egy egészséges társadalomra igaz. Igazából az ennek a félelmetes háttérhangja, ami majd a negyedik hírben lesz, hogy a Fidesz igazából most azt jelzi, hogy ők igazából nem szólnának semmit, ha tilos lenne a holokauszt tagadás, de mi ez, hogy a rendőrséget akarják hívni, hogy semmiféle bűncselekmény nem történt? És elmondom, hogy most már elmondhatom, hogy miről fog szólni a tüntetésünk, nem mintha valaki nem tudná, mert nyilván olvassátok a bombagyárat. Mi holnap pénteken 16 órakor a Roosevelt téren az MTA épülete előtt azért fogunk tüntetni, mert véleményünk szerint nem volt Magyarországon tatárjárás, mert amit annak neveznek, az valójában nem úgy történt. Tehát a tatárok nem öltek meg igazából senkit, illetve nagyon keveseket. hanem inkább a magyarok saját jószántukból távoztak Magyarországról, a katolikus uralom alatt álló Magyarországról, vissza az őshazába, hunni a földjére, a testvéreiknek tartott tatár és mongol hadakkal, mert mi ezt így véljük, nekünk ez a véleményünk. Na már most, hogyha én ezt kiállok és elmondom holnap, akkor vajon mi lesz az eredmény? A rendőrség ellenem is ugyanúgy eljárást fog indítani, mint Domokos Endre János és Dósa István ellen, akik azt mondták, hogy nem volt holokauszt, vagy nem annyi áldozata volt? Vagy ez más? Ezt majd meglátjuk. Mindenesetre elmondanám, hogy amikor voltam bejelenteni a rendőrségem, ez egy bejelentett tüntetés természetesen, a rendőrtiszt azzal fogadott, hogy gyorsan zavarjuk le az egyeztetést, hát gyorsan le is zavartuk, mert hogy neki mennie kell személyes meghallgatásra, a szőnyeg szélére állította őt a Bence József, az országos főkapitány, hogy ő, aki ott volt a biztosítás parancsnoka, miért nem intézkedett azonnal, amikor látta, hogy itt arról beszélnek, hogy nem volt holokauszt, hiszen ez a kisebbségi közösség elleni izgatás, vagy mit tudom én. És ugye ez most paromság. Én megnéztem a videófelvételt, de én egyetlen egyszer nem hallottam azt, hogy emberek fegyverbe és Dunában zsidók. Tényleg durvákat mondtak ahhoz képest, ami az ilyen szokványos, mert nem, ez nem egy radikális tüntetés volt. Tehát ahhoz képest durva, ez egy szélsőjobboldali tüntetés volt, ahhoz képest meg nem. Mert nem volt benne olyan, hát azért egy jó törvényünk van egyébként a gyűlöletbeszédre, csak nem, tehát azt, hogyha olyasmit mondasz, ami bűncselekményre szólít föl, tehát menjünk és lőjük a Dunába a cigányokat, azért elvihet a rendőr, lehet vitatkozni ezen is, de alapvetően ez nem hangzott el. De az, hogy nem volt holokauszt, tehát azért ez nonsens. Bocsánat, egyfolytában és már tényleg minden ismerősömnek csak azt tudom mondani azt a kérdést. Emberek, mondjátok már meg nekem, milyen történelmi tény az, amit törvénnyel kell védeni? Nyilvánvalóan egy olyan, amit nem igaz. Hát holokauszt TM, törvvédve. Egyébként eszembe jut az a Patkány György Péter, amikor így előadta nagy pofával, ez 2005-ben volt, az ELTE nagy előadónak a kollégiuma azért a katedrájáról, hogy kérem szépen Románia a multikulturális együttélés iskola példája, mert ott soha nem érte atrocitás a magyar kisebbséget. Ezt neki lehet. Hát és megkérdezném azért a marosvásárhelyeket erről, meg igen, Én is mondtam neki, hogy Sütő András csókoltatja, amire röhögött ilyen, de tudod, ez a lesajnáló legyen, mit akar itt ez a hülyát, én úgyis jobban tudom. És ki az komolyan, a Sütő András? Ha nem fognak meg, én lemegyek onnan a harmadik sorból, és addig ütöm, amíg meleg. Az az elég sokáig fog tartani, mert eléggé az. Egyet a Tamás Gáspár Miklósolon simogatták egymás seggét, teszem hozzá, így minden további nélkül 1000 ember előtt. A reggel a Mokkában a Demcsák Zsuzsával beszélgetett, aki egy külön jelenség rossz értelemben, a Társaság a Szabadság Jogokért, amely egy külön jelenség néha jó, néha rossz értelemben egyik szóvivőjével a műsorban az volt a téma, hogy miért nem büntetik a holokauszt tagadást, mert ez szörnyű, és azt mondta a TASZ képviselő, hogy ők nem büntetnék. Mire a válasz Demcsáktól ilyen elképett arca, a lófeje még jobban megnyúlt, hát de önök tagadják a holokausztot? Mondja, nem, mi nem tagadjuk. Mi azt mondjuk, hogy aki a holokausztot tagadja, az buta ember. Nyert ez mondjuk, sokat elmond róluk is. De hát akkor én nem értem, akkor hogy nem akarják büntetni? Hát mi úgy gondoljuk, hogy a vélemény joga az így magasabb rendű, meg azzal, hogy valaki ezt kijelenti, kellemetlenséget okoz embereknek, és lehet, hogy ez nekik fáj, de veszélyben nem sodorja őket, nem hozza őket olyan helyzetbe, amit törvénnyel kellene védeni. De hát a németeknél, igen, a németeknél 1946 óta ez tilos, Magyarország 2009-ben van, itt azért kicsit más a helyzet vál. Tehát nálunk is volt szálasi rendszer. És konkrétan, tehát jó a videó, egyébként keresetek rá T2-n, leugatja a TASZ-os, hogy ha esetleg megengedni, hogy befejezzem a mondatot, hogy visszakérdezik, ön értette, mit mondok, mint mondtam? Hát nem, így a Demcsák, akkor elmondom még egyszer. És egy nagyon egyszerű mondat, nézzétek meg, írtó humoros, Demcsák, ugye, aki kormányszóvivő is lehetett két napig, amíg blogján meg nem... Két napig. Igen, mínusz két napig, amíg a blogján meg nem írta, hogy hát ő nem viszi le a játszótérre a gyereket, mert ott a sok proli között az ő gyereke, az nem érezni jól magát. Szóval ő így a TV2 műsorvezetője, legalábbis humoros, amit ő kap. Emlékszem még, amikor hetedik osztályban, mert ő iskolatársam volt, megkérdezte az energia minimum elvet tanultuk, ami ugye úgy hangzik, hogy minden természeti rendszer önként a legkisebb energiaállapot elérésére törekszik, akkor ő megkérdezte, hogy akkor a ló miért alszik? Azóta se okosodott. Hát pedig a fejét tekintve szerintem rokona. Hát igen, a családban ennek vannak hagyományai. Az öccse volt osztálytársam, a Demcsák Gábor, aki viszont most ilyen nagy-nagy közgazdász. Na, kedves hallgatói, küldünk egy zenét Demcsák Zsuzsának, jó?

addig is, amíg Dragon visszajön a húgyazásból, elmondjuk, hogy ez előző szám, az S-modell száma, és a szövegét ő írta. Meg még egy dolog a budai város tüntetés, kivételesen nem budázis tüntetés, mert nem azt mondtam, de a budai város tüntetésről, hogy Dósát sokan támadták, hogy miért vesz részt egy ilyen rendezvényen. Egyébként én már előtte is azt mondtam, hogy nem helyes, nem feltétlenül helyes ez a lépés. Ezzel elég nagy támadási alapot ad egyrészt a saját őrzőszárnyával szemben is, de hát úgy tűnik, hogy ez nem nagyon érdekli. Ők szélső jobb felé pozícionálták magukat, szemben a Jobbikkal, amelyik ugye egy mondjuk hagyományos értelemben, ha van ilyen radikális vonalon megmaradt. Ugye Vonának volt egy ilyen mondata a szeptember, nem tudom, hanyadiki szakadásnál, amikor ugye ott botrányosan szétszakadt a gárda, és arról van is érdekes videófelvétel, ami miatt Dós áruló lett, de ez megtekinthető a magyargárdamozgalom.hu oldalon. Örülök, hogy reklámozod, a felvétel. Ez a felvétel, ez tény, ez van. Valószínűleg bűncselekményt is valósít meg, ugyanis nem járultak hozzá a felvétel. Hát valószínűleg a Vona is bűncselekményt valósít meg. Azzal, hogy amiket ott kijelent. Mindegy, szóval Vona ott akkor azt mondta, hogy egyetértek veled István, de zsidózással nem lehet a parlamentbe jutni, meg mást is, mindegy, amiket itt nem idézek, ugye pont azért, mert ez bűncselekmény is lehet, és gyakorlatilag hát ezért nem tartottam teljesen helyes döntésnek, és most sokan őt azzal támadják, hogy lehet, hogy azért vett részt ezen, hogy a magyar gárdát kellemetlen helyzetbe hozza. Biztos vagyok benne, hogy nem. Az István azért vett ezen részt, mert ezzel ért egyet. Ilyen egyszerű a dolog, nem kell mindenhova ügynököket látni, de tény, hogy a magyar gárdát elég kellemetlen helyzetbe hozta, hiszen az emberek nem tudják a különbséget, csak hát tudjátok, nem kellett volna elérni, hogy szétszakadjon, nem kellett volna elérni, hogy ez így legyen, ugye mindennek van következménye. De az őrzőket még nem bántottuk, és nem került be a hírek közé, de akkor említsük meg ezt a remek hírt, ami néhány napja bukott ki, hogy egy 22 éves, így szólt, gárdista fiatal ember megölte 19 éves barátnőjét, levágta a fejét, és horogkeresztes zászló vart akarta mennyire be. Mennyire mentetek utána a hírnek? Hát elmondom, hogy én mit tudok, aztán te egészítsd ki. Na most eleve ez érdekesen indul a hír. Ugye gárdista fiatalember, ez így jelenik meg a hírekben és a címben is, hogy ugye ez ott legyen minden főoldalon. És amikor a politikai meggyőződés. Minden ez amikor cigány, mentős fék öl meg valakit, akkor ugye hát az valahogy nem lesz híres, sokat elmond. Nekem már az azért egyébként gyanús volt, hogy horog keresztes zászlóval takarja be. A kedvenc zászlaját senki nem vérzi össze. Igen. Vagy náci volt a csaj. Vagy egy óriási tiszteletet próbál, de hát ugye azt meg valószínűleg nagyon fölidegesíthette, levágja a fejét. Nem tudom, ki látott már itt emberfejet levágni, nekem volt szerencsém ilyen felvételhez, az nem olyan egyszerű. Tehát akkor nem kicsit idegesített fel, hogy megszúrod, az azért előfordul, azért ismerjük a nőket, hanem tényleg levágod a fejét, ott azért rukkafálózás van. Tehát ez egy nagyon beteg cselekmény, vagy nem tudom, egyébként gondoltam rá, hogy lehet, hogy végre a gárda gyakorolja a cigányok elleni aktív fellépést, és hazavitte a munkát. Sötétbe összetévesztette. Igen, szóval ezt se tudom. Mindegy, szóval azért nagyon kihúzhatta a gyufát a csaj. Lehet, hogy kihívóan öltözött. Nem tudjuk. Ráérzett a szomszédra. Úgyhogy ha egy száz zászlóban volt. Igen, szóval az a lényeg, hogy nagyon beteg, levágja a fejét. Jó. A gárda sajtóosztály, országos sajtóosztály kiadott egy közleményt utána. A Jobbik féle gárda. A Jobbik féle, nincs tehát a Jobbik féle de van, gárda. De van. Mi úgy mondjuk. Ez a Jobbik. Na, szóval a Jobbik gárda. Te egyszerre vagy gárdista és Jobbik tag, de Jobbik féle gárda nincs. Miért ne lehetne ez? Hát lehet. Nem a Jobbiké a gárda. Már. Istenem. Nem annyira. Na, szóval mindegy, szóval az eredeti magyar gárda kiadott egy közleményt, ugye az országos sajtóiroda, nagyon jó nevük van, hogy hát ez nem mi vagyunk, hanem ez a Dósáék. És egyébként az az érdekes, hogy ez szerintem egy teljesen gyenge dolog, hogy a saját oldalamra kiteszek egy sajtóközleményt, de volt olyan rendes a média, hogy a mai hírekben már említik, hogy jó, a... Jó, én egy lépéssel tovább mentem, magyar és megnéztem az őrzők honlapját. Ők is kijelentik, hogy már kirúgták jó valamit. Így van, mivel a szolgálati szabályzatnak nem felelt meg. Tehát az őrzők is azt mondják, hogy nem hozzájuk tartozik. Magyarul egyszer... Ez egy nagy hiányosság egyébként, hogy a szűrés az viszonylag nehezen megoldható, most ezen már dolgozunk elég keményen, de most, hogy ezen lovagolni gárdista, nem gárdista, stb. Nem egy állat. Ki a francot érdekel, az ilyen embernek nincs a társadalomban helye, menjen, ülje le, vagy mit tudom én. Lőjük le. Bocsánat. Meg tudod mondani? Csak akkor szeretném, bocsánat, hogy hadd fejezem be a mondatomat, és akkor nem lehet. tehát tudom, hogy nincs szólásszabadság, főleg nem itt, de én azt szerettem volna látni, legalább ekkora visszhangja van, tehát most hadd nyúljak vissza az IVF-hez, van egy-két olyan kedves ismerősöm, hogy egyből, júj, hát így, meg úgy, meg az ezzel sok náciak, meg a gárdistások, hogy milyen szörnyű ez. Érdekes módon Horák Noit, mikor megölték, egy kurva szó, senki nem írt sehova, hogy mekkora szörnyű Szögi Lajosnál, semmi. Hát most azért. Ez, fú, hát ez, nem. Ők nem. Akik, ja, most, így, akik most így vinnyognak, nem. Most mondd kérlek. Hány tagja van a gárdának, a ti gárdátoknak? A Jobbik félnek. Ez egy jó kérdés. Kb. Sac. 1500-1600. 1500-1600, az őrzők mennyien lehetnek? Halványzás. 200-300? Annál többen. 500? Tehát mondjuk, hogy összesen durván 2200 gárdista van az országban. Tietek is, meg az őrzők is, igaz? Na, ezzel szemben a rendőrségnek mennyi a létszáma? 40 ezer fő, ugye? Na most, jó, oké, ez 20-szor annyi. Na most számoljuk össze, hogy az elmúlt egy évben hány rendőrbűncselekmény történt, amikor a rendőr, mondjuk nem feltétlenül a szolgálatban elkövetettek, tehát hogy tömegölövés meg ilyenek. Amit elkaszálták, vagy amit megcsinált? Amit megcsinált és elkaszálták, tehát ilyenek, hogy rablás, bankrablás helyszínén lopott, nőt erőszakolt. Személyi szabadság megsértése, igen, emberrablás. Tehát csak ugye hírekből szedjük össze, hogy a rendőr ezt csinálta, a rendőr azt csinálta, a rendőr azt csinálta, ebbe benne volt, abban benne volt. Érdekes módon mégse hápog mindenki, hogy na hát ezek a rendőrök milyen gecik. Pedig hát. Hát azért nézzük meg arányaiban, hogy ez a 40 ember az alatt az egy év alatt arányaiban sokkal több bűncselekményt követel, durva bűncselekmény, mint a gárdisták a megszületésük óta, hány éves a gárda, két év körül van. Tehát a két év alatt ez a 2200-2500 ember, de akár ide sorolhatjuk az összes ilyen egyenruhás szervezetet, mert azért van még egy pár. Ez nem is meglepő, mert aki a gárdába belép, most mindegy, hogy melyikbe, ne tegyünk különbséget, etéren valamilyen értékrendet van. Ez az értékrend azért jóval tisztább annál, mint hogy legyen egy gumibotta, meg egy pisztolya, mert körülbelül ezen a szinten mozog sok rendőr. Tudom, hogy nem az összes, hiszen vannak magasztosabb célok, egyszer még én is annak készültem, csak aztán ugye rájöttem, hogy most már mostanában ugye nem kifizetődő, mert nem azt keresik, aki jól dolgoz, vagy hát aki... De tényleg, tehát ez egyébként teljesen logikus, hát a balliberális média megint kimutatta a fogafehérjét, nem meglepő, történet meg tényleg így a kis színesek közben között azért el fog sikkadni. Emlékszünk, azért volt már nagy botrány a gárdában, de ezt most nem emelgetjük föl. Na, ezeket mindig föl fogják egyébként fújni. Jogerősen egy év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a nő, aki április 14-én egy vékony zászlónyéllel a kordon túloldalán álló sorfal egyik robotrendőre sisakjára koppintott. A nőt szétfújták azonnal gázzal, a teljes mennyiséget az arcába kapta. A helyszínről ekkor nem hurcolták el, a rendőrök felvételei alapján később azonosíthatták. A nővel szemben hivatalos személy elleni erőszak miatt indult gyorsított eljárás. És most ezt kommentálgassuk? Vagy mondjunk erre valamit? Elmentették a szupernagyit. Hát őt fölmentették, de ő nem is követett el senkit. Igen, csak most hát mondjuk el, hogy ki ez a szupernagy, őt lassított eljárásba mentették föl, őt 2006 óta hurcalázták, hogy egy idős hölgy volt, egyiket egy több diplomás nagymama, aki... Lekaratélyozott 4 rendőrt. Na, elmondom, hogy történt. 2006. október 23. megállították a metrót azzal, hogy nem megyünk tovább, mert mit tudom én, zavargás van az alagútban is, mindenki húzzon föl. Na és így kizavarták az embereket a csatatér közepére, a Deák térre. De a szerencsétlen néni ez meg ott pislogott, hogy most mi van, hogy most jobbra vagy balra, tehát ugye, mint ez béka a kocsonyában. A vége az lett, hogy a rendőrök egyszerűen rárontottak és leteperték, majd pedig közölték, hogy ő 4 rendőrt eszméletlenre vert. Tehát az egész néni úgy körülbelül olyan súlya van, mint az én jobb karomnak. És ezért ez azért valami, hogy ő ilyet elért. És több mint 2 évig tárgyalgatták, hogy vajon ez lehetséges-e. Na most az... Semmi, mi megkerestük, hogy ki jöjjön hozzánk kiképzőnek, mert ez nagyon profin csinálja. De aztán titeket is megvert, mi? Hú, csak így repültek a fekete-fehér csíkok, ahogy így, na. Szóval egyébként hihetetlen, hogy ez így komoly. És az a legdurvább ebbe, hogy bemegy a Pék, vagy mostanában Sűn a bíróságra, belehazudja a bíró szemébe, hogy igen, én láttam, hogy verte a kollégámat. Kiderül, hogy kurvára de kibaszottul, ez nem csak, hogy nem történt meg, de lehetetlen, hogy megtörténjen. És a Pék ezek után hazamegy, és kiveri a faszát a tévé előtt, és azt mondja, hogy bassza meg. És nem az, hogy utána a Pékre rárakják a kis vaskarkötőt, és mondják, hogy jó, akkor most ülsz 2 évet, mert te elvitted ezt az embert, becsuktad, hamisan tanúztál, megpróbáltad tönkretenni az életét, meg egyébként is a kurva anyát, sőt, inkább itt helyben tarkólövük, nem. Azt még azért említsük meg, és hogy hány ilyen ilyenkor a rendőrtanúknak, mert egyébként is a tanúknak az utazási költségét térítik. Jó, térítsék, nem gond, tehát menjen el oda, és ott lőjék agyon vissza, utat nem kell fizetni, a család meg fizeti a lőszert, úgy, mint Kínába. De ez így lehet. És én is sokszor tapasztaltam, hogy a rendőr akármilyen fasságot ír a jelentésébe, nem marasztalják el. Tehát nincs olyan, hogy ő azt mondja, hogy én Superman jelmezben leszálltam az égből, fölrúgtam a vízágyút, majd pedig megadtam magamat, és mire odaértem, valahogy eltűnt rólam a Superman jelmez, akkor ő ezt vallotta. És nincs ilyen, hogy hamis tanúzás. Hát őrejük a BTK nem vonatkozik. Ez aranyos és nagyon, nagyon kedves. A holokauszt tagadás bűncselekményé nyilvánítását kezdeményezte Hiller István, oktatási és kulturális miniszter hétfőn az országgyűlésben. Lendvai Ildikó a hétvégi, a budai várban tartott szélsőjobboldali tüntetésről azt mondta, egy láncszem brutális világossággal látszott ezen a demonstráción. Látszott, hogy a Jobbik által alapított Magyar Gárda és a tüntető nácik között van szervezeti és személyes átfedés. Fodor Gábor kijelentette, a Jobbik neonáci párt, a Magyar Gárda pedig az ő párt hadserege, amely ráadásul alkotmányellenesen működik. Imádom a Fodort, ez úgy ért mindenhez. A Hiller meg ilyen névvel nem mondjon semmit. Ez a véleményem. Hiller az egy amerikai repülőgépes helikopter tervező volt, elég komoly dolgokat épített. Bocsánat. A másik emberke, akinek meg egy betűvel más a vezetékben. Joseph Heller, a 22-es csapdája írója. Nem. Én az első elbetűt egy tére cseréltem volna, ő is komoly dolgokat épített. De ez már nem volt vicces, nem kellett volna elmondani. Én biztos vagyok benne, hogy a legostobább hallgatónk is előre tudta. Nem, biztos, szavazzunk. Kedves hallgatóink, aki úgy gondolja... Karrendítéssel szavazhat az, aki úgy gondolja, hogy Tomcatnek van igaza. Nem mondom, hogy milyen ismerősömnek a kedves nagy mamájával találkoztam, meg ő is ott volt, és hát utaztunk a buszon, és hát nem árt tőlük távol a hagyományőrzés, és hát a kedves nagymamának mondtam, ugye szállt le, hogy hát akkor a viszontlátásra, de ezt akár történik köszöntéssel, és a nagy rendesen kivágta a kezét a buszon. Teljes semmi probléma, érted? És teljesen nagyon-nagyon értes, nagyon kedves idős asszony, hát szóval ez se csak akkor. Van egy kedvenc képem, nem nagyon lehet látni. Egyszer láttam, ilyen fumpic oldalakon jelenik meg. Nagyon ritkán. Igazából német oldalon láttam először, a címe az úgy hangzik eredetiben, hogy Opa hat etwas nicht ganz versteht, tehát hogy nagypapa valamit nem teljesen értett. Ilyen esküvő valahol Németországban, kedves ifjú pár így integet, rezes banda, konfetti, mit tudom én, és mindenki így fölemelt kézzel így szólja a konfettit, és az előtérbe áll egy ilyen igencsak élemedett korú úriember, aki így a haid fölfelé emelt karok között, hogy így hajítják a konfettit, egy ilyen iszony kemény szalutálást kivág, ilyen behúnyt szemmel, és így üvölt örömébe, hogy megint lehet, és így páran néznek rá furcsán, hogy Opa, hát etwas nicht ganz versteht. Nem baj. Igen, nekem most találkoztam a német rokon, nem az én, hanem barátom német rokonaival, és hát ugye azt már sokszor meséltem, hogy barátom családjában sem vetik meg a természetesen eltérő politikai kinyilatkoztatásokat, kezdve a kevésbé durváktól nagyon durvákig is, viszont a német rokonság az teljesen elítél. Tehát náluk voltunk, ott meg volt mondva, nagyon rendesek egyébként, tényleg példa nélkül állóan, csak akkor megjöttünk, akkor az volt, hogy aki Hitlert érteti, az kidobja a lakásból. Hát ez így volt a köszönés. Jó, szóval ő már hallott valamit, és vele beszélgettünk, és nagyon tetszett neki, amikor azt mondtam, ez nekünk nem új, de neki az volt, hogy a német nép homlokára billóként beleégették, amit ők tettek. És ő teljesen egyetértett ezzel is, azzal is, hogy a német nyelv elangolosodik, hogy a németek mint emberek is teljesen megváltoznak, és hát bizonyos szempontból régen értékesebbek voltak, és mégis ő kint élt, hát már jó néhány évet, ő magyar, csak kint élt, és ott talált feleségre, és hihetetlen, hogy mégis mennyire beleívódott az, hogy ezekről a dolgokról még beszélni sem szabad, és ő még nem is hajlandó meghallgatni az érveket. Azt mondta, hogy szinte nap mint nap találkoznak ezzel a váddal, és én ott német újságokat nyitottam egy műsorújságban is. Mi második oldalon ott van Hitler arca, és alatta német szöveggel, ugye, hogy milyen durva dolgokat csinált. De nálunk annyival vagyunk szerencsésebb helyzetben, hogy már elkopik a dolog, és egyre erőteljesebben próbálják védeni ezt a holokauszt dogmát. Ez pont azért van, mert egyre inkább kilóg a lólába, hogy távolodunk ettől a történéstől, és nálunk azért már a hályok kezd leválni. a fiatalok szeméről. Úgy legyen. Ez elég fura tendencia, hogy minél távolabb kerülünk időben az úgynevezett holokausztól, annál durvább dolgok történtek a 40-es években. Hát ez olyan dolog, mint hogy soha nem volt annyi 56-os hős, mint ma. Ugyanígy, sőt, én már egy 1945 végi Ludas Matyiban, ugye Ludas Matyi volt az első lap, ami megjelent a háború után, az egyik első számban van egy ilyen karikatúra, hogy rengeteg ember rohan fényképezőgépekkel, és ugye az előtérbe kérdezi egyik egy másikat, hogy kit fényképeznek egy embert, aki nem mondja, hogy részt vett az ellenállási mozgalomban. Hát ez így működik, és valószínűleg így van a holokauszt túlélőkkel is. Hát most Eduardónak is sok barátja lett, azt vettem észre. Például mi? Szlovákiában a magyar tannyelvű óvodákban eddig magyarul folyt az oktatás és a kommunikáció. A pedagógusoknak a rendelkezés alapján mostantól biztosítaniuk kell majd, hogy a magyar gyermekek játék közben anyanyelvük mellett a szlovák nyelvet is használják. A minisztérium azt a szókincskészletet is meghatározta, amelyet a gyerekeknek el kellene sajátítaniuk. A Szlovák Nemzeti Párthoz tartozó Ján Mikolaj által vezetett oktatási tárca illetékesei arra hivatkoznak, hogy a magyar gyermekek szlovák nyelvtudása hiányos és elégtelen. Szintén az SNS kezdeményezése volt, hogy a magyar iskolák honismereti tankönyveiben kizárólag szlovák nyelvűek legyenek a földrajzi megnevezések. A pedagógusok egy része helytelennek tartja, hogy a 3-6 éves gyermekek idegen nyelvű oktatást kapjanak, mert szerintük ilyenkorban még anyanyelvükön sem ismernek minden megnevezést. És a következő kötelező játék lesz a DAC meccseket újra játszani, és a kis gyerekeket megtanítják majd ilyen kis gúnyhüperával verni a magyarokat, amelyik gyerek magyarul szólal meg a homokozóba, azt szépen megverik, és amelyik nem sűn formával játszik, az is meg lesz verve. Ott nem volt sűn, ott egyszerűen ilyen patkány formátum, vagy nem tudom mi volt, tehát kirajzott ez a sok fekete szar, és egyébként állítólag nem is rendőrök voltak, hanem ilyen biztonsági szolgálat, tehát a helyi inkább megfelelői. A Szlovákiát se higgyük, hogy elkerülte azért a nagy zsidó gyarmatosítás. Igen, ez egy roppant érdekes hír, hogy ez az SNS most kitalálta, hogy vegyük el a nyelvet a magyaroktól, és igen, pontosan le van írva ebben a cikkben. Ezt egyébként bárki megmondja egyébként itthon is, nyelvtanárok, hogy bizonyos kor alatt nem javasolják a nyelvtanulást, ez olyan 6-7 éves kortól szokták ajánlani, mert addig még annyira nincs szókincse a gyereknek, még a saját anyanyelvét sem ismeri. Ha már Szlovákiáról van szó... Manapság már a felnőtteknek sincs szókincsük. Hát manapság már azok is... Pont azok a felnőttek most, akik a mi gyerekkorunkban gyerekek voltak, tehát nem kell meglepődni. És megragadnám az alkalmat, hogy ismét reklámozzam a Trianoni Szemle című csodálatos folyóiratot, ami például a Magyar Menedék Könyvesház www.magyarmenedék.hu címén kapható. Ez egy történelmi cikkekkel töltött, elvileg negyed évente megjelenő folyóirat, hát eddig az első szám jelent meg, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e még ilyen, de nagyon reméljük. A szerkesztőség tagjai például Raffai Ernő, Takaró Mihály, Zeke Gyula, Veszeli Lajos, felelős szerkesztő Szidiropulosz Archimédesz, nagyszerű történész ő is. Éppen ebben a számban, 2009. január-márciusiban olvasható a Edward Beneš elnöki dekrétuma, ami a mai napig Szlovákia és Csehország létezésének az alapját képezi, és a szlovákok a mai napig tagadják azt, hogy megtagadják ennek a felülvizsgálatát. Kérem szépen, ebben a következő olvasható. A kormány javaslatára elrendelem a következőket, írja ezt Edward Beneš, 1945. május 19-én kelt 5-ös számú dekrétumában, 4. paragrafus. Állami szempontból megbízhatatlannak kell tekinteni A. a német vagy magyar nemzetiségű személyeket. Ennyi. Ez kérem szépen így le van írva. Más kérdés, hogy a B pontban felsorol néhány szervezetet, amelyeket szintén megbízhatatlannak kell tekinteni, és érdekes módon ebben szerepel a Hlinka gárda és az összes csatolt szervezete. Tehát annyira Hlinkával se voltak ők jóba. Aláírta dr. Eduard Beneš, Gottwald, Szloboda, Firling, Schrammek, Nejedli és mások. És utána jönnek a különféle deklarációk, hogy kik tekintendőek a Csehszlovák Köztársaság árulóinak, ellenségeinek, mik az államellenes bűncselekmények, és hogyan kell elvenni a németek és a magyarok vagyonát. Tehát kérem szépen, az Európai Uniónak két tagállama is van, amely jelenleg joghatályosnak tartja ezt a dekrétumot, amit most én a kezemben tartok. Tehát a német vagy magyar nemzetiségű személyek állami szempontból megbízhatatlanok. Kell-e még valamit mondani? Azt hozzá kell tenni, hogy Magyarországon pillanatnyilag a magyar szellemiségű személyek minősülnek államilag megbízhatatlannak. Igen, de ezt legalább nem írták le. hivatalosan. Tehát nincs ilyen törvény. Nem látjuk, hogy hova írták. Most még. Héberül írták, nem tudjuk elolvasni. Kiszivárgott egy belső használatra szánt könyv, amelyben arra tanítják a kínai rendőröket, hogyan tudják minél kevésbé látványosan elintézni a rendetlenkedőket. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk az alany arcán vért, a testen ne ejtsünk sebeket, és a tetthelyen ne legyenek emberek. A gyanús alakokat vallatáskor olyan hatékonyan kell kezelni, hogy még lélegzetvételnyi szünethez se jussanak. Arra is figyelmeztetik a rendfenntartókat, hogy sosem érlegeljék, túl erősek az alanyukhoz képest, vagy hogy a beavatkozással mekkora sérülést okozhatnak, csak egy a lényeg, hogy az állam keménységét demonstrálják. A könyvet a Chengkuannak nevezett minden városban működő rendfenntartási iroda tagjainak tréningprogramjának segédanyagaként adták ki. A Chengkuan rendőreinek az a feladata, hogy leszámoljanak mindenkivel, akiről feltételezik, hogy veszélyeztetik a rendet, főleg illegális tevékenységekre szakosodnak. 3 éves Shanghaiban egy 39 éves férfit úgy megvertek, hogy belehalt a sérüléseibe. A kínai Xinhua hírügynökség szerint csak ritkán vonják felelősségre a rendőröket erőszakos tetteikért. Sok olyan esetről hallottak, amikor a Chengkuan rendőrök brutálisan bántalmaztak ártatlan embereket. Ezek a rendőrök tanulatlan gengsztereknek néznek ki, és a belvárosban általában sokkal kegyetlenebbek, mint a külső részeken. Nem mindig verik meg az árusokat, de fenyegetőznek, és gyakran széttiporják az árucikkeiket. Taposúak, tehát kell árulni. De mit szóltok, van ilyen program, és ezt így kiadják a népi Kínában, és ez az a Kína, amitől Magyarország nem hajlandó elhatárolódni, ettől sem. Emlékszünk Szili Katalinnak a hisztiére, amikor ugye volt valami ilyesmi még az olimpia alatt, hogy ki akartak adni valami közleményt, hogy hát annyira nem jó, hogy Tibetbe a tömegbe jöttek, és Szili Katalin sírva könyörgött, bár később letagadta, hogy ilyet ne adjanak ki, mert esetleg nem fognak neki annyira örülni, amikor ő majd oda megy olimpiát nézni. Mert de volt egyébként szarva. Tehát ez az érdekes, hogy azért ők ezt tudják. És azt te tudod, vagy emlékszel, hogy a Robinnak mit mondott ez a kínai Jürge? Igen, hogy ott nemzeti szocializmus van. Igen. Hát igen, ez a nemzeti szocializmusnak a nem annyira reklámozott arcai, bár azért feltételezhet, hát azért ez, igen. Nemzeti szocializmusnak a nevében benne van, hogy ez nemzetekre osztva mindenhol másmilyen. Tehát lehet, hogy egy német nemzeti szocializmus, vagy a magyar között, amekkora különbségek vannak, még legalább akkora van a kínaihoz képest is. De hát igen, tehát ott ilyen szervezetek működnek, és ennek ott örülni kell. Gyerekek, nem tudom, hogy miért. Tehát a Szili az nagyon helyesen tette ezt, ez egy rokon ország, és írja itt, hogy az egyik árus szerint nem kell annyira félni ettől a Chengkuan rendőri alakulattól, mert könnyen lefizethetőek. Feltéve, hogy van pénzed. Hát nyilván, tehát mondom, ez egy teljesen rokon. De vajon hogy bírták ezek a Chengkuanok azt, hogy ott olimpia volt, és nem lehet bántani mindenkit? Szerintetek így kibírták valahogy? Persze, hát azért csak... Hát addig áttették őket a másik ország részbe, és ott tréningezhetek. De egyébként annyira jellemző ez, hogy hát ilyen tanulatlan butáknak néznek ki, hogy gyakorlatilag az állami erőszak szervezet tagjai mindenhol ilyenek. Azért Horthy idejében se lehet azt mondani, hogy az értelmiség ment csendőrködni, hanem bár mondjuk ugye a Novák előtt szerint a Horthy rendőrállama ugye rosszabb, mint a mai kor, de hát ugye előtt kell, hogy nem tudja, hogy akkor csendőrök voltak. De valóban, hát ott is azért az a réteg, ez mindenhol, ez így van természetesen. Igen, még a csendőrre, hogyha valaki rátámadt, azt a csendőr lelőtte a picsába, nem szarozott vele. Egyébként nem csak akkor volt szerint ez így, hanem ez még Kádár idején is így volt. Hát Ságvári Endrét ezt másért, ezt körözték, meg hát ugye ő rálőtt a rendőrre, meg a csendőrre, tehát ott az önket annyira meglepődni, hogy visszalőttek, de bizony előfordult, hogy egy kocsmai verekedésbe bement a csendőr, és ott mondjuk nemhogy nem hagyták abban, hogy neki is akartak adni egy pofont, akkor gond nélkül a tömegbe lőtt. Parasztvad elég, hogyha olyan hülye, hogy verekszik a csendőr, akkor hújjon, hát Istenem. És nekik kell működnie, az más kérdés, hogy manapság ez a Chengkuan oktatókönyvet nagyon nagy haszonnal forgathatná a magyar rendőrség, vajon a nemi erőszakra vannak-e benne fejezetek, mert biztos vagyok benne. Kínzásra vannak akkor? Hát igen, hát Kína. Az adóhatóság ma lényegében tehetetlen azokkal az offshore cégekkel szemben, amelyek olyan államban vannak beegyezve, amelyekkel nincs Magyarországnak kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodása. Az egyezmény hiány reménytelen, hogy bármilyen adathoz hozzájusson a hatóság, sem a tulajdonosi háttér, sem a társaság tevékenysége nem lesz hozzáférhető. A jövedelmek offshore területre menekítése ellen fel lehet ugyan lépni, ám ezek a kapuk véglegesen nem zárhatók be. Persze, hogy nem, mert minden érdekeltnek ott van a pénze. Elmondom egyébként, nekem is van offshore cégem, nagyon hasznos. Mert nem azért, mert én akkora nagy pénzmosó vagyok, hát nálam nincsenek milliók, csak Én elgondolkoztam azon még évekkel ezelőtt, hogy hát, hogyha ezeknek a gyurcsányoknak, meg Medgyesiknek, meg ilyeneknek így van offshore cégük, akkor ez valami szabályozatlanság. Aztán elmagyarázták nekem okos emberek, akik ebbe szakértők, hogy igen, ez így működik. Tehát ezt azért hozták létre, hogy nekik megvegyenek a millióik, és rengeteg ilyen kiskapu van. Mondok egyet. Pártok folytathatnak gazdasági tevékenységet, amennyiben az a párt tevékenységhez köthető, de ezt nagyon lazán veszik, tehát ha te mondjuk aranyrudakat árulsz, akkor annyi az egész, hogy mondjuk úgy hívják a pártot, hogy Magyar Nyulaspárt, akkor ráragasztasz egy nyulaspárt matricát minden egyes aranyrudadra, és akkor mehet. A Fidesz egyébként ebből szedte meg magát, ők luxusautókat árusítottak. Nem csak, hogy végezhet gazdasági tevékenységet egy párt, és kiadhat számlát, meg befogadhat, meg stb., hanem adómentes, hoppá, milyen érdekes, nem kell áfát fizetnie például. Hát ezen szedhetik meg magukat nagyon. 10 ember kell egy párt. 10 ember, és még érdekesebb, az APEC nem ellenőrizhet pártot. Tehát pártirodába be se léphet az APEC-es. Csak előzetes egyeztetés után, és akkor is csak formai dolgokat ellenőrizhet. Így van, tehát hogy van egy számlatöm, de az, hogy használod, de azt már nem. Így van. Tehát fölmutatod, hogy tessék, itt van, bazd meg. Az AS az ellenőrizhet, tehát az állami számvevőszék, de éppen most láthatjuk Csurka bácsi kis pártocskáján, hogy bizony az se tud sokat tenni. Tehát az AS megállapította, hogy Csurka bácsiék sikkasztottak, mert hát nincsenek meg a főkönyvek. Csurka meg azt mondta, hogy hát igen, nincsenek meg. De tessék ideadni a főkönyvet. Nem. Mert amíg nincs meg a főkönyv, addig nem tudja az ásebe bizonyítani, hogy csaltak-e, csak annyit tudnak, hogy nincs meg a főkönyv, ami egy szabálytalanság, lehet, hogy még bírság is jár érte ennyi-ennyi, de hogy hova tűnt és mi volt benne, hát az senkinek semmi köze. Na kérem szépen, ilyen kis apró kapuk vannak, és tudjátok, mikor fogják megszorítani ezt az offshore dolgot? Amikor a Bajnai Tökét, akkor. És egészen addig, amíg ők csinálják, én is felhatalmazva érzem magamat, hogy ilyeneket csináljak, már csak azért is, mert az adónknak a nagy része az egyáltalán nem arra megy, hogy az országot építsék. Tényleg már ott tartunk, hogy adót fizet, az adófizetés megtagadás, ez egy nagy a vita, hogy most egy hazafi, az fizetett adót. Én azt mondom, hogy ha egy hazafi úgy dönt, hogy ő nem fizet adót ezeknek, talán ez megmagyarázható, ez megérthető, csak akkor tegye meg azt, hogyha hazafi, hogy azt a pénzt, amit ezzel megtakarít, mármint az adó elcsalásával, azt használja hazafi a célokra. Tehát ne a McDonald's-ba költs el, nem azért, mert McDonald's-os vagyok, hanem azért, mert maradjon az ország itthon, ebből a pénzből vegye meg a kicsit drágább magyar paradicsomot, esetleg, vagy adja a Magyar Gárdának esetleg, vagy kezdjen közösséget építeni, tehát azt a pénzt valóban el tudom képzelni, hogy meg lehet magyarázni, de akkor tessék felhasználni ezt a pénzt. És senki ne álszenteskedjen itt most, mert mutasson valaki egyetlen egy vállalkozót, vagy akárkit, aki mindig pontosan számlát ad, és soha egyetlen egyszer sem nyúlja le. Mutasson valakit, aki pontosan annyit keres, amennyire be van jelentve. Lehet, hogy ő nem is tud róla, hogy nem úgy van. Jó, persze a multinál robotolsz, akkor be vagy jelentve rendesen. Tehát a multi az nem adózik, kezit csókolom. És azért ne felejtsük, hogy az adó nagy része, amit befizetünk, az nem arra megy, hogy autópálya legyen, meg színház legyen, meg iskola legyen. Hát szerintetek miért van ez ennyire lepusztulva? Nem. Az azért van, hogy a Világbanknak így adogassák vissza fillérenként az adósságot, ami egy nonsens dolog, hiszen az államadóság az eleve egy közgazdasági nonsens. Tudod, TC, az a helyzet, hogy mióta ismerjük egymást, én azóta rágom a te füled, hogy csináljunk már egy tisztességes, működő pártot. És tisztességes igen, pártot nem lehet csinálni. Igen, jó, akkor egy tisztességesen működő pártot. És most itt újra megragadom az alkalmat, mert évek óta kidolgoztam én ennek a technikáját, hogy hogyan, meg miként, jó tudom, ott van a Magyar Szociális Zöld Párt, és az úgy, ahogy működik meg minden. Nem akarok én hatalomra jutni, nem akarok én kormányozni. Én egy olyan lehetőséget keresek, ahol ténylegesen ezeket a kiskapukat igenis felhasználva, működőképesen egy technikát alkalmazva sikert alkossak. És ehhez pártot kell csinálni. Profitpárt, vagy valami hasonló néven. Életpárt. Ezt is mondom már egy ideje. Életpárt néven létre lehetne hozni, és kellene hozni. Kellene nekem 9 darab ilyen gyárlakú, akivel adócsalópártja. Nem politikai tevékenységet egy új pártra kezdeni, annak semmi értelme. Tehát ha adót akarunk csalni benne, vagy... Nem politikai tevékenységet akarok csinálni, hanem megélni belőle. Tehát adócsalunk majd. Igen, például. Oké, benne vagyok. Okay. Akkor ti jöttök? Még nem tudom, a Jobbik tagság ezt megengedi-e. Szerintem nem. Tehát egy etikai vizsgálat, és te egy, a zsebedbe találtuk ezt a... Milyen párt ezt, ennek a tagja vagy? Hát adócsalunk. Jabocs, oké, rendben van. Jaj, már rossz vagy. Jó, persze, ez a Jobbik csaladót? Jaj. Csávol tudja már. Jó, nem, ez nem, ezt kérdeztem. Mert ha nem, akkor hülyék. Ha meg hülyék, akkor elkölcselenek. Mindenképpen ciklesz belőle. Erre a kérdésre nincs jó válasz. Elhatárolódom mindentől, amitől csak lehet. Kedves hallgatói, zene jön. Úgyis erről fog szólni. Az zeneszünetben kitaláltam, hogy kellene egy olyan pártot alapítani, hogy Magyar Szexuális Segédeszközöket Olcsón Párt. És ebben az lenne a jó, hogy az áfát megspórolnánk, olcsóban tudnánk adni a műfaszt, amire egyébként a gazdasági világválság idején, ha lehet, még nagyobb kereslet lesz szerintem a széthulló családok miatt. Ezt ugye, aki ismeri ilyen boltot, látja, hogy ezek azért pörgő dolgok. Hát én nem láttam pörgő műfaszt. Van. Tehát van pörgő, van olyan is. Van űrhajós is. Van olyan is. Meg néger babákat, meg minden. Nem emlékszem. Űrhajós, nem, milyen. Ja, amikor van ez a Cyberskin nevű találmány. Ó, gyerekek, menjetek szexbolta. Akkora élmény. Hatalmas dolgok vannak ott. Van egy ilyen műfasz típus, amit úgy hívnak, hogy Cyberskin. Kérem szépen, a NASA föltalált valami szigetelő anyagot, amivel az űrrepülőket borítják, nem a hőpajzs, hanem így máshol. És rájöttek, hogy tökéletesen olyan a tapintás, amit az emberi bőrnek, következő alkalmazás, műfasz, mert amúgy még rózsaszín is. Tehát ez a jó, hogy szerintem színezhető. Őrkutatásnak azért vannak eredményei. Így van. Mikrohullámos ütő műfasz. Meg jó, a vízes sugár. Gondoljunk bele, hogy a világon elkészült második mozgókép az egy pornófilm volt. 1,5 millió magyarnak nincs barátja. A felnőttek 60%-a egyetlen közösséghez sem tartozik, derül ki a Béres Egészség Hungarikum program felméréséből. 1000 felnőtt több mint 84%-a azt válaszolt, hogy a következő 3 év legfontosabb feladata a gazdasági válság kezelése, viszont csak 15%-uk gondolta azt, hogy mindebben a közösség szerepe fontos lenne. Pedig az is kiderült, akinek barátai vannak, sokkal egészségesebbnek érzi magát, mint az, aki nem tartozik senkihez. Na, a gyerekek, sikerült a projekt, taps, és hátra lehet dőlni. Ez volt a cél. Hát mikroszintre szétverték a társadalom. Atomizálása, így van. De mi ez, hogy egyetlen közösséghez sem tartozik, tehát házastárs, ilyesmi? Nem értem ezt én se, de az, hogy 1,5 millió magyarnak nincs barátja, az hogy jött ki, 1000 felnőttet megkérdeztek és felszorozták. Az 1000 felnőttet, ez lehet, hogy valamilyen intézetbe kérdezték, meg nem akarom elhinni, hogy ezek a számok. De hogyha ez egy reprezentatív felmérés, ugye mi is csináltunk már közvéleménykutatást a bombagyárral, még nem volt egy pár hónaposra a bombagyár, amikor azt mértük, hogy ki a legnépszerűbb 20. századi politikus a magyarok körében, és akkor is 1000 felnőttet kérdeztünk meg országszerte. És igen, Salgó Toriánban majdnem Szálosi nyert, de hát nem tudom, hol kérdezgetett az ottani srác. Tehát ők is 1000 ember kérdeztek meg, és ennek a 84%-a azt mondta, hogy a gazdasági válság az de fontos, és a 60%-uknak nincs barátja. Utálja őket mindenki, mint a szart. Most felolvastam még egyszer a hírt, mert nem tudok vele mit kezdeni. Hihetetlen. Na ez teljesen jó hír egyébként a vendéglátóipari egységek üzemeltetőinek. Van egy ilyen egység a sulihoz igen közel, tehát körülbelül 100 méterre, és hát ott tudunk ilyen szociológiai felmérést végezni, elég reprezentatív, tehát a társadalom minden rétege gyakorlatilag megfordul ott, és rengeteg olyan van, aki fogja magát, beül, és iszogatja egy vagy két fröccsét 5-6 óráig, és csak azért van ott, mert néha a csapos hozzászól. Megdöbbentve egyébként. Nem érzi magát olyan magányos. Ezek az emberek tényleg nincs mit csinálniuk. Megszűnik gyakorlatilag az életük, tehát a cél, hogy bármit létrehozzanak, teljesen leredukálódik az életük arra, hogy oda leülnek, ott elvannak, naponta beszélnek egy kicsit. Hozzászólásokat írnak a bombagyár posztokhoz. Most ezt miért kellett? Hát csak. Jó. Nem, nincs wifi abban a kocsmában. Egyébként kiderül ebből az is, hogy a Magyarország internet elterjedésen még bőven van mit fejleszteni. Ugye belegondolom, hogy 1,5 millió magyarnak nincs barátja. Tehát addig nem áll a barátod. Addig nem állunk rá, még nem úgy fog szólni a hír, hogy a felnőttek 60%-a a bombagyár közösségéhez tartozik. Tehát akkor már azt mondanám, hogy az jó. Tehát te is barátod, gyere a bombagyárra. Az ivar érett felnőtt nők, maradjunk inkább úgy, 40%-uk úgyis ronda, azok tartozhatnának. Igen. De ez hihetetlen, hogy ennyire utáljuk egymást. És nem tudják, mi ez a közösség. Tudjátok miért? Ezen gondolkoztam, amikor a műsortervet raktam össze, hogy mire is szoktatják gyerekkortól kezdve az embereket. De azt a szó, hogy közösséget, egy beleborsódzik az ember háta. Ez azt jelenti, hogy sok is köcsöggel összezárnak, akik így utálnak, meg még figyel mindenki mindenkit, hogy mikor tudja beárulni a tanárnéninek, ugye a felsőbb impériumnak, és tanuljuk meg, hogy a többi ember az mind ellenség. Én és van. Kényszerközösség van, tehát iskola, munkahely, hadsereg, az már megszűnt, de régebben volt, és mindenki utál téged. És a másik meg, hogy meg kell őrizned azt a szocioszexuális státuszt, amit elértél, akár férfi vagy akár nő, köröm szakadtodik, harcolnod kell, hogy te legyél az alfahím vagy az alfanőstény, tök mindegy milyen környezetben, nem számíthatsz senkire, a családodra meg pláne nem. Hány olyan családot látok, ahol a gyereknek az élete, főleg a 10 éves kora azzal telik, hogy halálba szekálják a szülei, mondjuk a lányt azért, mert szebb, mint az anyja volt abban az idős korában, vagy egyszerűen csak irigykednek rá, hogy ő most fiatal és jobban érzi magát a világban. Teljesen normális családokban is előfordul ez, ebből erednek feszültségek. Egyszerűen nem tudják az emberek egymást emberként kezelni, azt gondolják, hogy ilyen mindenféle hierarchiákat kötelező felállítani, nekem nagyobb a kocsim, nekem hosszabb a farkam, én idősebb vagyok, nekem nagyobb a lakásom, én több iskolát jártam, én zsidó vagyok, akármi, mindegy. beleverni mindenkibe, hogy itt mindenhol, akármerre fordulsz, társadalmi ranglétrák vannak. Gyáncsoskodni kell, te alárendelt lesz, vagy de lehetsz felé rendelt, de akkor az alárendeltekkel szemben vannak elvárások és kötelező eljárások. És akkor ennek ez az eredménye. És te kurva szar. Igen, szóval, tehát fasznak van kedve barátkozni bárkivel is, már én is szégyellem magam, többiek is jöjjék, igazuk is van, forduljunk magunkba. Az valószínűleg ennek egyik oka az, hogy folyamatosan az sugározódik mindenhonnan, de szép szó, hogy az egyén érdekei az egyén érdekei, és nem a közösségei. Tehát az emberek nagyon korán rájöttek egyébként arra, tehát még a tüzet sem nagyon ismerték, hogy baszki, ha együtt vagyunk, akkor nagyobb az esély az életben maradásra. De erre még a halak is rájöttek. Ez nem olyan nagy ügy. Nem, nyilván. De azt mondom, hogy lehet nem közösséghez tartozni, tehát hogy nem talál valamit, mert értem, nem megy el a művelődési házba, mert baros. De miért? Hazamegy, leül, kinyitja a sörét, és megnézi a Balázsút. A Balázsút. Ennyi. De tényleg, vagy akkor azt mond, vagy vannak barát, vagy nincsenek, mert igen, osztály, de valakivel összeülök, érted, tehát van egy ismerős, akit nem kedvelek annyi, meg már nem, de legalább összeülünk, és ha már megiszom azt a sört, akkor már vele iszom meg, hogy ne egyedül, mert tökeriszik magába. Ez a virtualitásból menekülve vegetáló emberek. Tehát, hogy hazamegy, megnézed, mindenki úgy gondolja, hogy az előtte levő üvegfelületig tart a világ, és egy buborékból kiabál kifelé a virtualitásnak. Mert a tévének be lehet ugatni, az internetnek be lehet ugatni, az még már kicsit sanszos, hogy visszaüt, de nem feltétlenül. És ugyanígy a kocsiba, az a szélvédőn túlra ki lehet kurva anyázni a kétszer nagyobb embernek, aki lehet kettét év, mert az nem létezik, az üvegfelületen túl van. És ezért ilyenek ezek. Vagy a közérben neki állugatni, meg pampogni, mert úgy gondolja, hogy az ő saját kis burkolatából így kiugat, mert a kezében van az a kurva táska, és akkor az a táska az ő határa, és azon túl, ami van, az csak vetített kép, aztán jön a pofon onnan. De hát ez is csak erősíti neki, hogy kint köcsögök vannak, azok megütnek. Pedig én csak megmondtam a magamét. Sőt, bent is köcsögök van, most gondoljatok bele, van ez a csomó ilyen beszélgetős, ugye a Josiék, a Mónikáék. Beül az ember, hogy nyugodtan bejön az egyik rokona, és úgy pofán vágja, hogy a rokona, akkor még jó jár. Jaj. Most megint volt egy ilyen telefon, megvetted azt az újságot? Nem vettem meg, megmondom. Volt megint egy cikk a Josiról, hogy behívtak egy emberkét, fölhívták telefonon, kérdezte, hogy honnan van meg a száma, hát a szolgáltatójától kérték ki. Behívták, hogy egy régi katonatársával fog találkozni, és hogy majd milyen jól elbeszélgetnek. Aztán kiderült, hogy az unokahúga volt a másik vendég, aki őt ott elmondta minden alkoholistának, aztán az unokahúgának a pasia bejött, és ugye megint mivel kezdett az, hogy jól pofára nyitott az embert, de várjál, a munksónak, tehát minket jól átkúrtak, mert nem kaptunk egy fillért se, csak egy szendvicset, meg egy ásványvizet. Én még azt se. Hát, na jó, de te diétán vagy. Jó, de lepúdereztek. Igen? Az volt, hogy 20.000 forintot kap, most kapott egy borítékot, otthon kibontotta, 5.000 forint volt benne, és a szerződésből ő sem kapott másodpéldát. Csodálatos. Hát nem otthon kell kibontani, hogy zsidókkal nem üzletelünk. Tehát ezt megtanulta. Hát engem is a sarkon itt megállított az oktogonon a múltkor egy ember, hogy ne mondjon, hanem van egy perc, ezért mondom, hagyjál már békén. De jaj, anyádat, mit akarsz? Mondja, hogy van-e önnek megtakarítása, bankbetétel, biztosítása, ezért mondom, én zsidókkal nem állok szóba. És így néz az űrge kis öltönyében, mondom, neked se kéne, mert látod, ennyit értél a 30 éves korodra, hogy kis fehér ingedbe egy patogsz az oktogonon, hülyeségeket kérdezgetsz embertársaitól, menj inkább dolgozz magadnak. Az űrgében így látszott, hogy megfordul a világ. Hogy ez így hogy? Igen, ez lapát, ami mindig egyébként ott motoszkál, tehát az agyalabban az tényleg az a kis gondolat posz, amit elnyomnak, és itt ezt felszabadítottad a burokból, a kapszulából, és most lehet így, és igen, lehet. Ki lehet zárni őket, amennyire csak tudod. Egyébként én, hogy a tanár lennék, én azt tenném, ugye minden évben kötelező levetíteni a holokosztos írásrívást, vagy akármit, amit így általában vagy unnak, vagy úgy rácsodálkoznak, de különösebb értéke nincs. És azt csinálnám, hogy én megmondanám, hogy aki meg akarja nézni a Schindler listájának itt a DVD, vigye haza, nézze meg, és most levetítjük a Harcosok klubját. És azt nézitek meg, és az a kötelező. És ezzel menjetek ki az életbe. Aztán remélem előbb-utóbb valaki tényleg fölrobbantja azokat a kurva felhőkarcolókat egy szárgatjába szaladgálva. Egy fotó alapján terroristának nézett egy csapat Santa Cruz-i paintball játékost a bolíviai belügyminiszter. Alfredo Rada a felfegyverzett fiatalokat ábrázoló képet úgy tette közzé, mint ami egy helyi terrorista sejt tagjairól készült. Mint kiderült, a képet a Facebook internetes közösségi oldalról töltötték le, és a rajta szereplő egyik szemét összekeverték egy terrorizmussal vádolt férfival, így mártva gyanúba az egész csoport. És gondold el az alkohol ide. Az a rémület, gondolj bele, most lőttek le egy csomó ilyet, egy szegény Edut, és akkor ül a gyerek, így nézi, ha lelőtték a terroristát, a újabb terroristákra bukkantunk itt a kép, és te vagy a képen. A semmi. Kurva anyátok, telefonjátok. Föl vannak fegyverezve, és a rosszul viselkedsz, összefestik a faladat. Igen. De gondolj bele, ezt a rémületet, ahogy kaptak a levélhez, mert úgy derült ki, hogy írtak egy levelet a miniszternek, hogy az játék. De gondolj bele, tehát púzus azért lehetett. Rendesen. De ez a Bolívia az milyen kényszeredetten kapkod a terroristák után? Tehát te neked egy képet a netről, bakker. De nálunk egy kicsivel ugye ügyesebb, hát még nálunk is bénán csinálják, de nem ennyire átlátszóan. Hát, most gondolj bele, hogy Gyurcsányék letöltenének, vagy hát most már Bajnaiék letöltenének a valamilyen paintballos oldalra egy képet. Bocsánat, volt ilyen, amikor pont a Levente barátunknak a telke mellett van egy airsoft pálya, és azt így kinevezték a gárdistáknak a kiképző terepének. És hány ilyen volt, de volt egy csomószor ilyen, hogy leszettek internetről képeket, nem emlékszem a pontos történetre, de volt, hiszen itt a rádióban is beszéltünk róla, hogy leszettek egy képet, mondta, hogy itt a bizonyíték a terrorizmusra. Egyébként én az Eduardo óta egy kurva szót nem szólok, hogy engem így rárúgták az ajtót, és egy kicsit falhoz nyomtak, mert azt hiszem elég olcsó megúsztam. Gondold el, Magyarországon van legalább 3-4 ezer focista vagy több. Szóval terroristák itt a szemben. Aki tart otthon foci labdát, az most féljen, meg retteljen. De ezt is már elővetítettem, amikor a Gyurcsány ugye a szaudi terroristákról beszélt, amikor volt az az emlékezetes foci meccs. És a mai napig nem vették észre, hogy ez egy mekkora parasztság volt. Na mindegy, ezek ilyen gyerekek. Bunkorság, nem parasztság. Lehet. Igen, de paraszt az egy becsülendő dolog. Én egy ilyen prolipesti vagyok. Engem le lehet prolizni, hogyha valaki akar. A litván védelmi minisztérium arra kérte a hadsereg katonáit, hogy vegyenek ki egy hét fizetés nélküli szabadságot, hogy az állam könnyebben megbirkózhasson a gazdasági válság okozta deficittel. Azt a nevet figyeld, ami a következő sorba jön. A javaslatot Rása Juknevicine védelmi. Vicine. Rása Juknevicine védelmi miniszter hétfőn azután tette meg, hogy a kabinet 13%-kal, mintegy 300 millió euróval csökkentette a hadikiadásokra fordítható keretet. A miniszter szerint a furcsa javaslat egyetlen alternatívája, ha elbocsátják az embereket. A minisztérium sajtószóvivője később hozzátette, hogy a javaslatnak a hadsereg tagjai saját egyéni döntésük alapján társadalmi érzékenységük függvényében tehetnek önként eleget. És mondjátok, hogy egy hétig nem lesz Litvániának honvédelve. Oda megyünk, elfoglaljuk, és van. Hát, az oroszok. De egyébként valami hasonlót itt is meg lehetne csinálni, például az országgyűlés tagjai mondjuk, mit tudom én, pár tíz évre mondjanak le, és vegyenek ki jó hosszú fizetés nélküli szabadságot, amelyet tetszés szerint eltölthetnek, vagy szabadságvesztést. Vagy recsken valami wellness hétvégével, vagy nem tudom, valami hasonlóval. És így kiteszik a parlamentre a táblát, hogy szabadság miatt zárva, és így odaírjuk alá, hogy vesztés. Nem, vagy csak annyit írunk, hogy szabadság. Egyébként ez egy nagyon korrekt ötlet. Hát a katonák, azok elvileg föl esküdnek az országra, ők hazafik, egész ügyesen ki tudják így fejezni ezt az érzelmüket, mert kíváncsi vagyok, hogy például a minisztérium munkatársa is kivesznek-e ilyen szabadságot, de ha igen, akkor ez egyébként egy korrekt lépés. Hát, majd meglátjuk. Mindenesetre megvan a véleményem a litván politikusokról is, hiszen itt is egy kurva szó sincs arról, hogy ez az államadósság dolog, ez egy kicsit fals. Tehát nem létező pénzről beszélünk, és egy olyan követelést támasztunk az állammal szembe, amit az állam 5 perc alatt rendezhetne, hiszen azt mondja, hogy pénzre nyomda. Nyomjatok 3 táska pénzt, és küldjétek ezeknek a faszkalap zsidóknak oda New Yorkba, töröljék ki velük a següket. Állami fizetőeszköz. Mi? Nem tetszik? Hát ez van. De ennek így kéne működnie. Ugye az állambácsi megcsinálja a pénzt, a pénzből csinál valamit, hidat épít, hadsereget épít, akármit, aminek értéke van, és majd visszahozza, és a pénznek a fedezete, amit létrehoztak, az maga lesz a híd, hiszen annak értéke van. És nincs egy kurva szó se arról, hogy most kölcsönt vettünk föl. Hát mi az, hogy egy állam kölcsönt vesz föl? Minek? Kinek? Tehát ezt már annyiszor elmondtuk. Csodálatos. És most elmegy szabadságra a litván hadsereg, az oroszok meg nyilván örülnek. Milyen kétségbeesett dolog ez is, és mennyire alkalmatlan politikusok, hiszen a három balti állam pontosan arról nevezetes, hogy állandóan fenyegeti őket Oroszország. Ez elég komoly fenyegetésre kell gondolni, tehát egy olyan szintű, de amit mondjuk itt Csehszlovákia érezhetett a náci Németországgal szembe, úgy 38 elején. Ezt nagyon komolyan kéne venni. És mit csinál? Hát haza küldöm a hadsereget. Jó, nem szereli le, tényleg. De hát, igen. Érdekes. Egy orosz fodrásznő foggyul ejtette a boltját kirabolni próbáló férfit, Mestsovszk városában 3 napig bezárva tartotta és többször megerőszakolta. A munkanap vége felé egy fegyveres férfi lépett a kis fodrászüzletbe és a bevételt követelte. A 28 éves Olga átadta a pénzt a rablónak, hirtelen leütötte, a földre vitte és megkötözte. Olga a balszerencsés banditát a takarító szertárba zárta és munkatársainak azt mondta, hogy hívja a rendőrséget. De nem így tett. Amikor mindenki elment, megparancsolta a férfinak, hogy vegye le az alsó nadrágját, vagy hívja a rendőrséget, ha nem engedelmeskedik. Ezután 3 napon át többször megerőszakolta. Rózsaszín szörmeborítású bilincsel a radiátorhoz kötözte, és viagrát adott be neki. Végül hétfőn, március 16-án eleresztette, és így szólt, tűnj el a szemem elől. Viktor egyenesen a kórházba ment, mivel nemi szerve megsérült, majd a rendőrségre. Olga bosszús volt, amiért a rendőrségre tartóztatta. Micsoda szemét, mondta Viktorról. Igen, szexeltünk néhányszor, de adtam neki egy új nadrágot és 1000 rubert, amikor elment. Most Olga és Viktor egyaránt börtönbe kerülhet. A nőt nem erőszakkal, a férfit rablással gyanúsítják. És prostitúcióra kényszerítette, mert pénzt is adott neki. De milyen faszkalap ez a Viktor. Oké, elbassza a rablást, rajta veszte, de még örüljön, hogy ennyi. Jó, végrepett a farka neki, Istenem, van ilyen. De ilyen hülye, hogy elmegy a rendőrségre. Hát őt is lecsukják, és elmegy. Tehát várjátok, a hírben benne van, hogy a 32 éves rabló nem tudta, hogy a nő sárga öves karatés. Most a sárga öv az egy kurva alacsony fokozat. Az. Tehát így... Hát az öcsém is sárga öves, vagy ez lehet, hogy megy fölötted, mondjuk egy aikidóval. Tehát ez tényleg az egy, azt hiszem a második. Tehát a fehér öv után, a kezdő után, hogy egybe azt kapod. Valahogy igen. Igen, voltam a igen, és a bocsánat, a sárga öves karatésoknak, vagy a fodrászoknak ilyen napi, tehát ilyen rendszeres, ilyen működő kelléke ez a rózsaszín szörmebolítású bíli. Az nála volt? Hát, bocsánat. Miért volt ez úgy te, nála? Drabon, te nem figyelsz. Te nem figyelsz. Ahogy jössz be ide, ahol most vagyunk a Terészkör út 6-ban, így van a szomszédos kis butiknak, ugye öreg nemzeti ellenálló csinálja, így a kis kirakata, így a kapuajban. Figyelted már a kínálatot? Hogyne. A van rózsaszín szörmés bíli. Igen, nekem piros van, de ezeken van hogy... pont véletlen tudom, ezeknek van ilyen biztonsági nyitójuk. Tehát ezeken van. És ezt nem értem, hogy neki egy éles bilincse volt, ami nincs biztonsági nyitó, tehát deluxe, és lehet, hogy jó nikkelezett, és rendesen ki a radiátorhoz. És igen, teljesen szerinted a rabló pasi, ez mikor jött rá, hogy ez tényleg megtörténik vele. Tehát ez nem vicc. Azt, hogy leütnek, kellemetlen, nőtlen, még inkább. Ki az agyát, az tolja a gatyát. Mit fog, meg kínóz? És hát nem. Várja, hát, ki van kötve, akkor hogy tolja le a gatyáját? De első nap úgy gondolta, hogy még elengedik. És a második nap... De nekem ezt kérdezik, hogy... De... És nekem miért férfi a fodrászom? Kirabolnád. Mi lenne, ha ő kötözne meg? Én tudom, miért férfi a fodrászod, de ezt nem mondom el adásban. Ez biztos, amilyen vicc. De egyébként a bilincset is. De egyébként, tehát hihetetlen, hogy ez nem áll hír. Tehát mi már vertük át ugye a hallgatókat néhányszor, de utána megmondtuk, hogy áll hír, most meg megmondjuk, hogy nem. Nem, ez nem áll hír. Ez megjelent orosz, ez a live.room jelent meg egész pontosan. És annak az angol változatából vettem át. Egyébként pont a litván hadseregről szóló hír alatt volt, tehát azért került ez a műsor terve. Kedves hallgatóink, nagyon érdekes fodrász. Állítólag jó is a csaj, nem? Igen, és jól néz ki. Tehát oda volt téve a képe, egy kicsit ki volt kockázva az arca, de nem annyira. Határozottan jó nő. Határozottan. Hát ez azért szép. Igen. Hát ez... És fogja magát, és elmegy a rendőrségre, hogy megerőszakolt, érted? Igen. Az nem jut eszébe, hogy le fogják ültetni fegyveres rablásért. Képzeld, hogy hány olyan van, aki nem megy el a rendőrségre, és milyen történik vele. Sose derül ki? Lengyelországban volt egy ilyen történet, Varsóban egész pontosan, hogy megállt egy, akkor még Volga volt, ez 90-es évek elején, megállt egy Volga valahogy a Viborcsa környéken, és kirúgta belőle egy mesztelen ürgét, nyakába egy ilyen láncolod drótozott táblába, hogy loptam a boltból. És így hátra volt bilincselve neki is a keze, és így kizavarták, így hello, hát megoldották. Egyébként nekem az volt a mókás, hogy ugye mikor a blogin így az adás előtt elolvasta ezt a hírt, így hozzáfűzött egy ilyen mondatot, miszerint, hát van Isten. Igen, ez a bizonyíték, a káoszból nem születnek ilyen történetek, tehát ez kerek, ez tökéletes. Mikor lesz egy olyan, Magyarországon egy ilyen hír, tehát ugye ha velünk valami, mikor volt két hete itt hogy a Bombagyár rajongók hada, tehát ezek lányok, tehát lány Bombagyár rajongók hada, megtámad minket, és hát rettenetes kínok közepette, nekünk egy hétig tartó, akaratunk ellenére horgiában kell részt vennünk. Nem arra gondoltam. Nincs van a Li? Hát nem tehetnék róla, pont ez a lényege, hogy nem tehetek róla, mert ez erőszak lenne. Ez felhívás volt Keringőre. Itt a körúton raboltak ki két vagy három hát egy ékszer üzletet. Igen, egy mokra, láttam is helyszínen egy a pékeket. Pengével. Pengével. Nem is kés, csak a penge. Ilyen szottyat szar. Rendes kés nincs. Hát, szóval olyan fém, amit ők nem leadnak, hanem használni is tudni vélik. Bejön a munka, ad ide az összes ékszert, a nő odaadja, és képzeljétek el, megtett volna, hogy üti a cigányt, és mondjuk megerőszakolja. Lehet, gondolom, lehet, hogy meg tudta volna tenni, de azért még ez inkább így a pénz, de hülye vagy te. De egyébként milyen érdekes, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, még úgy, az, vagy hát inkább már 30 évvel ezelőtt olyan nem volt a magyar törvénykezőben például, hogy egy férfit meg lehet erőszakolni. Ezt külön ki kellett mondani, hogy ez létezik, ugye ezt nem gondolta senki, hogy lehet. Hát lehet. Hát. Sőt, 95 körül volt ez, amikor kimondták a házasságon belüli nemi erőszak létezését. Tehát addig olyan nem volt, hogy most te vagy a feleség. Tehát lehet férfit megerőszakolni nálunk, de ezt értsétek szó szerint lehet. Szeretnéd mi? Na. A blogger idén a buzi tüntetésen a barikád másik oldalán fog vonulni. Nem, ő lányokról de beszél. De most azt, hogy a lányok erőszakolják. Tehát az, hogyha valakit kikötöznek, attól ő buzi. Egyébként engem nem soha, és ezt most kijelentem, nem persze. Akarod, hogy kikössünk itt az autóban a reggel? Egyáltalán. A Tamás Kesper Miklós. Azt kikötötték, de nem az. Meséltük már ezt itt a rádióban? Nem, meséltem még egyszer. Nem, ez úgy volt, hogy a Tamás Gáspár Miklós tartott egy beszédet, a szokásos ilyen magyar fasisztázó duma, nem emlékszem már mikor volt, egy jó pár évvel ezelőtt, de annyit tudok, hogy valahol a Láncid környékén volt. Na és meghallották ezt bizonyos barátaink, nem mondjuk be, hogy kicsoda, mert még mindig nem évült el a dolog. Tehát egy meghallották ezt, és mondták, hogy jó, akkor ezt most így megköszönjük neki a magunk módján. Kimentek az ecseri piacra, szereztek egy bilincset. Mondták, hogy a kulcs nem kell, egyébként nem is volt hozzá kulcs, egy ilyen összerozsdásodott ócska bilincs volt, de még működött, célnak megfelel. Megfigyelték, hogy merre jár haza ez a patkány, valahol Kőbányán lakott akkoriban. Megvárták hazafelé, ismerős taxisokat parkoltak és figyelték. Mikor jár haza? Na, elkapták, oda bilincselték így ölelkezve egy lámpaoszlophoz, elvették a nadrágját. Ott volt kikötve a neves filozófus egészen reggelig, a környékbeli kurvák ezen röhögtek, meg turisták fényképezték meg mindent. Kijött a rendőrség, de hát sokat nem tudtak vele csinálni, mert nadrágot nem hordanak maguknál, tehát ő reggeli úgy volt, amíg tudta keríteni valakit, aki hozott egy flexet. Hát erről nem nagyon beszél derék TGM, hogy hát ilyesmi történt vele. Sajnos ez nem akadályozta meg abban, hogy továbbra is magyar fasisztázzon, hiszen őnek nekik a vita a lételemük, és a vita az az, hogy ők kinyilatkoztatnak. Így például Demszki is vitának minősítette azt a bíróságon, amikor lenácizott engem, de hát ezek már csak ilyenek. Hát a vita az élet alapvetően. Jó, hát akkor vonjuk meg tőlük erre a jogot. No, kedves hallgatóink, ez volt a Bombagyár Rádió nagyon kedves számozású adása, a 69-es. És hát mondjatok egy nagyon szar viccet. Jaj, gyerekek, nem, az Ivy előbb lekapcsolom a felületet. Nem, ez tényleg nagyon jó, hogy megalakul az új magyar szimfonikus zenekar. Mi az összetétele? Egy gordonka, 10 millió bőgő. Mondtam, hogy előbb lekapcsolom a felvételt. Mondjuk vicc helyett nem rossz, na. Kedves hallgatói, ha már vicc nem jutott eszedbe. Na, menjetek a picsába. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt! Lehet mondani? Alulírott kis Pistán azon tisztelt teljes kéréssel fordulok a tekintetes pénzügyigazgatósághoz, hogy adómat elengedni vagy csökkenteni szíveskedjék. Szabad lenne megemlíteni az alábbiakat. A falu falába van egy kis picsányi földem. de nem terem rajta lófasz sem. A kurva előjáróság nagy adót baszott rám, de nem tudom kifizetni, még ha összeszarom magam se. Mindezekből megállapítható, hogy anyagilag falhoz vert lófasz vagyok. Kérésem ismétlése mellett maradok, alázatos tisztelettel, Kis Pista, mint Kis Gazda.